NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De twee schoonmakers die dinsdag onwel werden op een opstelterrein bij station Utrecht Centraal hadden een onbekende drank gedronken na hun werk, zegt de politie. Een man van 49 overleed uiteindelijk en de ander, een 63-jarige Utrechter, ligt nog in het ziekenhuis. De politie gaat er niet vanuit dat de schoonmakers onwel werden door gevaarlijke stoffen of een verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen. Het blauwtongvirus leeft weer op, schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. Het virus kan dodelijk zijn voor koeien, geiten en schapen. De eerste besmetting sinds de winter is aangetoond op 14 juni. En inmiddels zijn er 67 verdenkingen. Minister Keizer wordt niet vervolgd voor haar beledigende uitspraken over de islam. Het OM vindt wel dat Keizer de wet heeft overtreden, maar zegt dat politici niet te snel de mond gesnoerd moet worden. 16 mensen hadden aangifte gedaan tegen Keizer, die nu minister is in het kabinet Schoof. En de Koninklijke Trein heeft vandaag zijn allerlaatste rit gereden. Het rijtuig uit de jaren 90 is afgeleverd bij het Spoorwegmuseum in Utrecht, waar het onder grote belangstelling werd onthaald. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima reden in juni vorig jaar voor het laatst met de trein. En er komt geen nieuw koninklijk rijtuig, waardoor na meer dan 175 jaar een einde komt aan een traditie. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Suze van Kleef en Margje Fixen. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijnen Omstreken. 2 dagen na de uitschakeling van de Oranje Mannen op het EK gaat vanavond de focus vol op de Oranje Vrouwen. Ja, want tegen Italië kunnen zij kwalificatie voor het EK van volgend jaar veilig stellen. En tennis op Wimbledon wordt gestreden om de laatste plek in de herenfinale. En dan gaan we ook meteen even naartoe. Meteen dus naar Londen. Daar zijn Lorenzo Musetti en Novak Djokovic bezig met hun halve finale van Wimbledon. Edwin Peek. De eerste set werd gewonnen door Novak Djokovic. Toen was hij gewoon wat beter dan de Italiaan voor het eerst in zijn carrière. In een halve finale op een Grand Slam toernooi. Djokovic al voor de 13e keer alleen al op Wimbledon won 24 Grand Slam titels in zijn carrière. En in de tweede set ontbrandde de strijd. Musetti, de Italiaan van 22, brak in de openingsgame door de opslag van Novak Djokovic heen. Toen ging het lang wat beter voor de Italiaan, maar in de 6e game brak Djokovic terug. Kreeg zelfs setpoints in de 12e game, maar het werd een tiebreak. En in die tiebreak liet Novak Djokovic zien waarom hij zo lang de nummer 1 van de wereld is geweest. Hij ging beter serveren, de intensiteit in de belangrijke punten werd wat hoger. De druk werd wat hoger in het spel van de Serviër. Dus hij sleepte die tiebreaker uit. 2-0 in sets de voorsprong. En in de derde set heeft Djokovic de eerste break, de eerste slag eigenlijk al gemaakt. In de eerste opslaggame van Musetti in de derde set ging hij door de service van de Italiaan heen. En hij leidt nu met 3-2 voorsprong. Hij heeft dus een break in die derde set te pakken. Djokovic 2-0 voor en 3-2 voor in de derde set. Het leeuwendeel van deze uitzending zal worden ingevuld met voetbal. Want in het Fortuna Sittard Stadion is om 9:15 de aftrap van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Italië. Onze commentatoren daar zijn Jan Roels en Filip Koken. Goedenavond heren, met welke 11 speelsters gaat bondscoach Andries Jonker beginnen? Eigenlijk geen echte grote verrassingen bij Nederland. Lise Kopp op goal, Linette Berenstein, Spitsen, Miedema van de Donkgroene, Grant, Kasparij, kapitein Jansen en Esmee Brugts. In die opstelling dus met aan de buitenkant de wingbacks Grant en Brugts. En dan voorin eigenlijk 2 spitsen, Miedema, Berenstein, daarachter van de Donk, middenveld dan met kapitein en Groene. En dan dat drie blok achterin, Kasparij, Spitsen in het centrum, Jansen aan de linkerkant. Dat is dus het opstelling van Andries Jonker. Ik zei het al, niet al te veel verrassingen. De Italianen met allemaal speelsters die spelen in de Italiaanse competitie. Ook wel bij grote clubs. Milan, AS Roma, Juventus. Dat zijn eigenlijk de hofleveranciers van de elf van coach Andrea Soncin. Ik noem ze eventjes. Giuliani op doel. Di Guglielmo, Linari, Cantore, Cassinti, Bonansea, dat is een zeer ervaren speelster met meer dan 100 interlands. Lisa Boatin, Caruso, Lenzini en Krekki. Dat zijn de 11 dus van Italië. En we gaan zo beginnen hier in Stadion van Sittard. Dat toch gezellig gevuld is hoor, voor deze interland tussen Nederland en Italië. We zijn nog niet voetbalmoe. En hopelijk is de Oud-Internationals Jeannette van der Laan ook nog niet voetbalmoe. Want die kijkt hier mee als analist. Welkom. Dankjewel. Wat vind jij van deze opstelling van Oranje? Zie jij verrassingen? Nee, ik zie ook geen verrassingen. Wat me wel opvalt is dat Beresteyn zo haar positie heeft bemachtigd dat er nu Minima weer in de basis start, gewoon naast elkaar staan. Ja. Ik denk ook gewoon terecht. Ja. Maar verder zie ik geen verrassingen. Wieke kaptein in de basis, 18 jaar oud. Dan had je ook Damaris Egerola kunnen neerzetten, basisspeler van Olympique Lyonnais. Had ook gekund. Maar kaptein is ook wel echt, heeft zich goed ontwikkeld de laatste wedstrijden. Is daar misschien wat stabieler aan de bal. Andries Jonker heeft toch wel de laatste tijd ook aangegeven dat Nederland meer moet beter moet gaan doen in balbezit. En daar denk ik dat kaptein ook een rol in kan hebben. Ja, voor veel mensen is natuurlijk Lieke Martens de bekende uit het elftal. Die is er niet meer bij. Wie gaat haar plek innemen? Nou, wie dat dan gaat zijn. Kijk, op papier staat Grant daar nu. Maar het heeft ook wel tijd nodig omdat de nieuwe Lieke Martens kan gaan opstaan. Hè? Maar ja, de verwachting is natuurlijk wel dat Brugge daar ook aan de linkerkant dominant gaat spelen. Ja. Oranje stapt behoorlijk gehavend het veld op straks in Sittard. Hè? Tijdens de vorige interland tegen Finland liepen Victoria Pelova een zware knieblessure op. Ook Anik Nauw en Jill Roord zijn door diezelfde kruisbandblessure er niet bij. En dan heb je ook nog de keeper, Daphne van Domselaar. Vaak een uitblinker die ontbreekt. En verdediger Caitlin Dijkstra is er ook niet wegens blessures. Zo, dat is wel een lijstje. Ja. En dat heeft wel impact. Ja. Ja. Zeker ook knieblessure, dat horen we veel in het vrouwenvoetbal. Ik hoop niet dat het dan ook in het hoofd mee gaat spelen. Dat natuurlijk toch echt wel wat speelsters daar nu last van hebben. Maar ja, dat vooral ze denken, ik moet dat niet gaan krijgen. Ja, van, wat gebeurt er? Nu weer één. Ja. En dat kan natuurlijk wel een rol gaan spelen. Van Domselaar niet op de goal. Dat is natuurlijk wel de afstand tussen Van Domselaar en de andere keepsters is groot. Ja. En Elise Kopp is een ervaren keepster. En daar zal de bondscoach nu ook voor gekozen hebben. Natuurlijk gewoon echt wel, ze hebben wel echt meters gemaakt, maar ja, dat moet ook goed uitpakken. Ja, Daphne van Domselaar inderdaad een soort megatalent. Maar Lize Kopp ook wel een redelijk stabiele keeper. Toch? Ja. Vivianne Minima, dat is goed nieuws. Hè? Na lang blessureleed, kwakkelen, elke keer niet fit genoeg. Is zij nu fit genoeg om in de basis te staan? Denk je dat zij ook meteen een hele wedstrijd aan kan? Nou, wat ik heb begrepen is dat nog niet helemaal zeker is. Anders Jonker heeft gezegd van, nou, ze is het stadium van invallen voorbij, hè, qua fitheid. Dus ze kan nu starten. En dat maakt al zoveel verschil. Gewoon wie er het veld op komt. Wie er het veld op komt. Een paar maanden geleden toen ze weer terugkwam en mocht invallen, was ik daarbij in het stadion. En je ziet en hoort wat er gebeurt wanneer ze uit die dugout komt en gaat warmlopen en het veld inkomt. Daar komt natuurlijk ook gewoon een hele grote speelster het veld op. Dat doet iets met de teamgenoten, maar dus ook gewoon met het publiek. Dus het is echt heel belangrijk dat Minima kan starten vandaag. Hè. Dat zal zeker ook wel de Italianen wat doen. Toch? Ja, ik denk dat die hadden gehoopt dat die nog even een paar weken. Dat is toch nog even niet. want als je kijkt naar Italië, wat is die opstelling van Italië een verrassing voor jou? Nou, dat is ook niet echt een verrassing. Nee. Ik ben er nog niet helemaal gerust op. Hè. Dus Italië is echt wel een goed team. Grillig. Heeft een hele goede spelverdeelster. Giugliano. Creëert heel veel kansen voor anderen. Toen Nederland de vorige keer tegen Italië speelde, heeft zij 5 keer een speelser in scoringspositie gebracht. Ze probeert ook zelf veel te schieten vanuit de tweede lijn. Dus dat is wel echt iemand waar Nederland het ook moeilijk mee gaat krijgen. Omdat ze heel dicht op de verdediging gaat spelen. Ja, en de uitwedstrijd is gewoon met 2-0 verloren gegaan. De timing gaan we het over hebben van deze laatste ronde van de EK-kwalificatie is niet ideaal, want de voetbalsters hebben nauwelijks een zomerstop door deze wedstrijden die midden in die zomerstop worden georganiseerd. En dus is het voor bondscoach Andries Jonker lastig om zijn ploeg klaar te stomen. Dat zegt hij tegen Suzanne Morre. Het is bijna niet te doen, maar we hebben er alles aan gedaan wat we konden, en in de organisatie en in de training. En we zijn er nu klaar voor zover we kunnen. Dus we gaan beginnen. En waarom is het dan bijna niet te doen? Omdat je speelsters binnenkrijgt op 19 juni, op 24 juni, op 1 juli en op 8 juli. Die druppelen binnen. Sommigen gaan ook nog een weekje terug naar een club. Ja, en al met al is in sommige gevallen de voorbereidingstijd gewoon te kort. En dan gaat het eigenlijk niet. Maar ja, we moeten. Ja, je moet. Dus je hebt een opstelling gemaakt. Die hebben we inmiddels gezien. Je wist natuurlijk van tevoren dat je een paar speelsters miste. Maar je kiest nu ook nog voor kaptein in plaats van Egerola. Waarom is dat? Omdat Egerola niet fit genoeg is. Dat is dan een van die speelsters die je niet op tijd fit genoeg kan krijgen. Wat klachtjes heeft. En uiteindelijk zegt dan de dokter, moeten we niet doen. En ze is er wel bij als het moet in de slotfase. En dan kennen we het plan. En dan is ze daartoe in staat. En hoe fijn is het dan dat je weer Viviane Miedema kan opstellen? Ja, heel fijn. Die was er als een van de eerste bij op 19 juni. Heel hard gewerkt. Speeltijd gehad tegen onder 19, tegen Engeland. Ja, en het ziet er elke dag beter uit. Dus het is fijn om een speelster met zoveel kwaliteit weer eindelijk tot je beschikking te hebben. Nog even over Italië. De vorige keer ging er veel mis in die wedstrijd tegen de Italianen. Wat hoop je vanavond te zien? Ja, dat we winnen. Het gaat om dat we winnen. Als we winnen hebben we de pool gewonnen, zijn we gekwalificeerd. Zojuist hebben Finland en Noorwegen gelijk gespeeld. Dus ja, als wij winnen, dan zijn we eerste, kunnen niet meer ingehaald worden. En daar gaat het om. En verder, hoe interesseert me vanavond niet zoveel. We gaan op onze manier spelen, maar de winst staat voorop. Andries Jonker was dat, Jeannette. Ik denk een realistische instelling, gewoon deze wedstrijd over de streep trekken en dan proberen om die speelsters nog een beetje rust te geven. Zo klinkt het eigenlijk een beetje. Ja, ja, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon directe plaatsing. En dat kun je vanavond doen door te winnen. Ja. Dat is wel de eerste horde die genomen moet worden. Maar het moment van spelen midden in de zomer is gewoon niet professioneel genoeg. En ja, je ziet waar hij tegenaan loopt. Ja. Ja, de Eguerola niet fit genoeg om te starten. Ja, daar kun je veel van zeggen. Maar het is wel midden in de zomer. Ja. Maar er staat ook wel een plaatsing op het spel. Ja, internationaal is daar veel over geklaagd. Hè? Door bonden, ja. Door clubs ook. Maar de UEFA zegt gewoon, wij willen dit en dus gebeurt het. Ja, ja. Hebben we toch invloed nodig. Ja, we moeten echt invloed hebben en gaan lobbyen en massa creëren. Ja. Nederland moet dus winnen en dan is het geplaatst. Eerder vanavond was er dus al die andere wedstrijden in dezelfde groep. Finland-Noorwegen werd 1-1. Heeft dat nog invloed op de positie van Nederland? Of denk je, het zal allemaal wel... Nou, nee, dat zal allemaal wel. Vanavond moeten ze gewoon winnen. Ja, Nederland staat op 7 punten. Noorwegen op 6, Italië op 5 en Finland ook op 5. Dus dat betekent met 3 punten dat het gewoon gedaan is. En dan kunnen ze gewoon op vakantie. Terwijl, nou ja, dinsdag is er nog een wedstrijd. Maar dan kun je in ieder geval gaan met gerust hart die zomer in. Voordat we naar de aftrap gaan, gaan we nog even snel naar Londen. Lorenzo Musetti, Novak Djokovic bezig met de halve finale van Wimbledon. Edwin Peek, hoe is het daar nu? Ja, Djokovic is er al bijna. Heeft nog altijd die break voorsprong in de derde set. Leidt al met 2 sets tegen 0. 5-3 staat het nu. 1 game dus nog verwijderd van opnieuw een finale plaats. En dat zou betekenen dat hij al voor zijn 10e finale gaat op Wimbledon. 7 keer was hij al de beste. En dan krijgen we een herhaling van de finale van vorig jaar. Die iconische finale tussen Alcaraz en Djokovic. Alcaraz won toen na 5 bloedstollende sets. Maar goed, Djokovic moet die laatste game natuurlijk wel binnenhalen. Maar nu weer een afzwaaier van Musetti. De Italiaan buigt dan toch al een beetje zijn hoofd in deze 9e game in de derde set. Djokovic leidt met 2-0 in sets en 5-3 in de derde set. Jeannette, je zei net, ik ben er niet gerust op. Nee. Omdat Italië grillig is of omdat Nederland dat misschien ook is? Ja, eigenlijk wel allebei. En Nederland heeft ook niet een hele gelukkige periode achter de rug. Ook weinig gescoord. Veel balverlies gehad. Dus het is nu ook een moment om te laten zien dat daar weer een beetje een vorm terugkomt. Een soort vertrouwen in het team. Dat het niet alleen goed kan verdedigen, maar natuurlijk ook wat we de laatste jaren hebben gezien. Goed aan de bal zijn. Ja. En dat is wel nodig tegen een heel creatief Italië. Oké, we gaan nog heel even terug naar Edwin, naar Wimbledon. Ja, want het is al zover. Er staat al een matchpoint. Er zijn er zelfs 3 op het bord voor Novak Djokovic. Nu is de eerste opslag wel goed van Musetti. En het serve en volley van de Italiaan werkt. Dus krijgt Novak Djokovic een tweede matchpoint. Zijn kinderen zijn erbij. Er werd al gezegd van, is het niet bedtijd voor de kinderen van Novak Djokovic? Ze zijn 6 en 9 jaar oud, maar ze zijn er zeker bij als hun vader het afmaakt in 3 sets. Dan kunnen ze nog redelijk op tijd naar bed hier in Londen. Nu weer een goede bal van Musetti. Daar niet zo slim afgemaakt. Kan Djokovic het dan nog doen? Nee, toch net niet. Je zal het altijd zien natuurlijk in tennis. Hè? Ook het tweede matchpoint wordt weggewerkt door Lorenzo Musetti, de 22-jarige Italiaan, de nummer 25 van de wereld. En Djokovic krijgt dus nog 1 kans om het nu al vroegtijdig op de servicebeurt van de Italiaan af te maken. Musetti slaat weer op en Djokovic staat klaar. Dus altijd nog met die brace om zijn rechterknie. 3-4 weken na Roland Garros werd hij geopereerd aan de knie. Was het lang onzeker of de Serviër wel mee zou kunnen doen überhaupt hier aan Wimbledon. Want het doel was de Olympische Spelen. Daar wilde hij die ontbrekende gouden medaille gaan halen. Maar hij is erbij en hoe. Hij staat op de rand van de finale. En dit derde matchpoint wordt ook weggespeeld door Lorenzo Musetti. Dus moet Novak Djokovic nog even wachten om de zege binnen te halen. Ja, wij gaan ondertussen naar Jan Roels en Filip Koker. Goedenavond, van harte welkom. Dit is het stadion waar vanavond spelen van Fortuna Sittard. De Nederlandse vrouwen reizen wat af door het land om daar hun wedstrijden te gaan spelen. Voor de tweede keer zijn ze hier te gast voor de ontmoeting tegen Italië. De wedstrijd die ze eerder verloren in deze EK-kwalificatiepool. En tegen wie ze ook een negatieve balans hebben. De 20e wedstrijd is dit. 9 keer won Italië, 5 keer won Nederland. Dat is een wedstrijd die eigenlijk helemaal niemand wil spelen in dit tijdvak. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat zijn nog veel wel de teksten van Andries Jonker en zijn collega-coaches uit andere landen sluiten zich daar wel zo'n beetje bij aan. Maar ja, hij moet nu eenmaal gespeeld worden. En het is een belangrijke ook, want Nederland moet winnen om vanavond al zeker te zijn van dat EK volgend jaar in Zwitserland. We zijn er klaar voor. De bal ligt op de middenstip. En we gaan zo aftellen. De scheidsrechter komt uit Zweden. En we gaan beginnen nu aan de ontmoeting tussen Nederland en Italië. Ja, er wordt nog muziek afgespeeld en er wordt gekeken naar de zijkant, naar de official. Die heeft gefloten, dat is dan de scheidsrechter natuurlijk van vanavond. Als de Italianen de bal hebben aan de linkerkant, zo rond de middenlijn. Met aan die kant dan de speelster Lisa Boatin van Juventus. Ik zei het al, veel speelsters uit de grote, van de grote clubs in Italië, zoals AC Milan. De kiepste bijvoorbeeld 4 van AS Roma, 5 van AS Roma. En maar liefst de 5 van Juventus in de ploeg. De grote clubs dus uit Italië. We zien voor Nederland Van der Donk en Berestein vanaf de rechterkant richting strafschopgebied van Italië. Berestein met wat bewegingen verslikt zich dan in de bal. En dan rolt de bal over de achterlijn in dat toch wel sfeervolle Fortuna Sittard stadion in het zuiden van Limburg. Ik vind het een mooi speelveld. Mooi groen. Het heeft hier wel geregend, maar er kan perfect gevoetbald worden. Behoorlijk vol. Ik schat tegen de 10.000 toeschouwers. Sfeervol dus. Ook hier veel toeschouwers in het oranje. Als de scheidsrechter zegt, eventjes wachten, niet inlopen. Want er wordt een doeltrap genomen door de kiepster van Italië, Laura Gigliani. De bal gaat in de richting van Spitsen die de bal naar voren komt. Ja, ik ben toch vooral benieuwd hoe hoog Esme Brugs vandaag gaat spelen. Dat is de wingback aan de linkerkant bij Nederland. Chastity Grant staat in ieder geval wat behoudender dan Brugs aan de linkerkant. Grant doet het dus aan de rechterkant. En nu is de bal ingespeeld naar Dominique Janssen centraal achterin. En geeft hem weer naar de zijkant. Naar Grant die de bal dan onmiddellijk weer teruggeeft naar Sherida Spitsen. Die dan eens even kijkt om zich heen. En dan de bal gaat spelen naar Dominique Janssen. En Brugs speelt zich wel wingback. Dat is wel de verwachting althans. Maar nu staat ze toch redelijk aan de binnenkant en ze wilde nu aangespeeld worden. Dat ging niet helemaal goed. Het balletje van de kapitein kwam even niet aan. En nu een overtreding gemaakt op een Italiaanse speelster. Denk ik, nee, Nederland mag verder. Ja, wel gefloten voor die overtreding. En dus krijgt Italië daar een vrije trap te nemen. Nog altijd op eigen helft, want Nederland geeft wel vroeg druk. Ja, het is interessant om te zien hoe fit beide ploegen zijn. Je zei het al, Filip, het is een krankzinnig tijdstip zo in juli, eigenlijk tijdens het Europese kampioenschap voetbal voor mannen dat deze wedstrijden moeten worden gespeeld. Dus ja, hoe train je daar naartoe? Hoe heeft Italië daar naartoe getraind? Nederland begint eigenlijk rustig, niet volop druk zetten. Berestein nu richting de kiepster Giuliani met een lange trap. Bal gaat over de zeilen. Nederland mag gooien. Kapitein vraagt om de bal zo rond de middenlijn. Terwijl Jonker is rustig voor zijn dugout staat zoals we hem kennen. En hand in de zak, bekijkt het rustig, maakt zich niet al te druk. Er komt nog een wedstrijd tegen Noorwegen natuurlijk. Mocht Nederland het hier niet kunnen afmaken richting die kwalificatie voor het Europees kampioenschap volgende zomer 2025, kan dat nog in Noorwegen volgende week. Spitsen heeft de bal in het driemansblok dus. Ziet dan aan de rechterkant Groene rond de middenlijn. Groene tikt dan naar Grant. Grant, bal aan de voet, wil dan een beweging maken. Bal kwijt, gaat terug naar de kiepste van Italië. Ja, de kiepster van Italië wordt nu onmiddellijk onder druk gezet door Berestein. Ook Van der Donk sluit onmiddellijk aan. En deze eerste interland in Limburg notabene gespeeld. Lieke Martens gestopt is. Van der Donk pikt nu de bal op. Ja, de vele Italiaanse dachten dat die bal over de zeilen was. Van der Donk zag dat net niet het geval was en kon in één keer verder spelen. Nu dan de kaptein naar Kaspar Rij. En Kaspar Rij geeft hem weer terug naar Jansen. Jansen, die Kaspar Rij weer vindt u aan de linkerkant van dat blok. En ja, Brug staat toch weer ver aan de binnenkant. Ja, die startte wat aan de linkerkant, maar geeft hem nu aan de binnenkant. En nu wordt een bal zomaar ingeleverd naar Jacinti, de spits die hem dan meegeeft. Nu moet Grant gaan verdedigen bij Cantore. Cantore nu aan de linkerkant, die kan die bal weer teruggeven. Italië valt nu aan en probeert die bal dan diep te geven, een hoge bal. Ja, waar dan de Nederlandse verdedigers die bal makkelijk kunnen wegkoppen. Maar Italië houdt de aanval in leven. Nu een aanval over de rechterkant. En een zwak schot met een linkerbeen dat opgepakt kan worden door Liesekop in de goal van Nederland. Dat was het eerste kansje voor Italië. Ja, dat zeg ik altijd ook in dit geval dat het prettig is. Zo'n schot wat eigenlijk makkelijk te pakken is voor Liesekop. Kiepster van Leicester City. Nederland achterin via spitsen. Ervaring natuurlijk. In dat driemansblok centraal met Jansen daar links ook ervaring. En dus eventjes aanbieden dan door Wieke kaptein. Maar ze krijgt de bal niet, gaat naar de linkerkant. En dan weer teruggeven aan Jansen. Jansen naar Liesekop. Liesekop even binnenkant schoen naar binnen tikken. Dat is riskant. Dat is wat druk van Italië. Maar Liesekop maakt zich niet druk. Vindt dan uiteindelijk Brugs die naar binnen is gekomen op de as van het veld. Mooie paas van Brugs op Grant. Grant kijkt, wat zijn de opties? Die kijkt naar Van der Donk. Van der Donk in de buurt. Kan een 1-2 komen. Grant loopt door. En Grant houdt de bal binnen. Mooi duel daar met de Italiaanse Cantore. En dan is er een overtreding gemaakt, zegt de scheidsrechter Tess Olofsson uit Zweden. En krijgen we dus een vrije trap voor Oranje. Ja, daar werd Grant wel degelijk in de gezicht geraakt. Door een arm, een elleboog die daar tegen de jukbeen denk ik kwam. Ja, echt hard was het niet, maar een overtreding is het wel. Zodat we een vrije trap krijgen. Nu de bal ligt bij de zijlijn. Spitsen gaat achter de bal staan. En ja, daar komen de verdedigers mee naar voren. Daar zien we ook Dominique Jansen zich melden. Grant meldt zich daar. Berestein en Miedema staan daar ook. En Van der Donk sluit die ook aan. Een clubje van vijf man die nu een treintje vormt. En Spitsen glijdt weg bij het nemen van die vrije trap. En nu moet kaptein toch even aanzetten. Krijgt dan een tikkie van achter. De scheidsrechter ziet het wel. Maar Nederland blijft in balbezit met Liesekop. En ik denk toch, Jan, dat het... nou ja, ik zie het nu. Dat het, zoals we verwachten dat ze zouden gaan spelen met drie man achterin. Dat het niet aan de hand is. Want ja, centraal achterin staat gewoon Spitsen met Jansen. En Kaspar Rij staat aan de linkerkant. En Brugs heeft een vrije rol vooralsnog. Die is veel aan de binnenkant te vinden. Dan nu een kans van Berestein. En Berestein die kan dan zomaar gaan schieten. De topscorer in de EK-kwalificatie van Nederland. Met drie goals. Krijgt hier een levensgrote kans. Maar is nog net een verdediger van Italië die zich daar voorgooit. Berestein wordt daar vrijgezet voor de keeper. Ja, die profiteert ook een beetje van een misverstand achterin bij Italië. Die weten niet zo goed wie ze moeten dekken. En dan ineens met de rechter kan Berestein gaan uithalen. En is dat toch wel een mooie redding van Lenzini, de verdediger van Juventus, die zich ervoor gooit. Dit was een eerste echt hele grote kans voor Nederland. Ja, echt op zijn Italiaans verdedigd Martina Lenzini. Van de oude dame, Juventus, die prachtig verdedigt. Het levert Nederland wel een corner op. Een spitsen geeft een systeem aan. Spitsen neemt die corner hoog. Kiepster, klem vast, goed gedaan. Kijkt wat de opties zijn om die bal meteen weg te gooien. Randstrafgebied staat ze nu, maar ze kan die bal niet kwijt. En rustig aan, zegt Elena Linari, de captain. Rustig aan en ze rolt de bal nu naar de aanvoerster. Edwin, tennis, Wimbledon. Ja, het is dan toch gebeurd. Novak Djokovic trekt toch aan het langste eind in deze partij tegen Lorenzo Musetti. Deze halve finale op Wimbledon, dus wint hij toch in straight sets. Het duurde eventjes een paar rare punten in die 9e en 10e game. Ook op matchpoints. En hij speelt weer de viool. Laat weer zien aan het publiek op in Wimbledon dat hij de beste is van dit moment. Maar hij moet het natuurlijk straks gaan waarmaken. Hij verslaat nu Lorenzo Musetti. En dan krijgen we aankomende zondag om 3:00 PM de prachtige finale. De herhaling van vorig jaar tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. Jeannette van der Laan hier in de studio kijkt naar Nederland-Italië. 8 minuten onderweg. Wat vind je? Nou, we hebben een hele goede start. En we hebben net een hele grote kans van Berestein gehad. Die echt nog wel heel goed geblokt werd. Maar dat was een mooie aanval vanaf de linkerkant. Miedema ver ingezakt. Het maakte zo de aanval vrij, waardoor Berestein diep kon blijven. Niet verkeerd. Nee, dat is wat je wil zien. Als Nederland gaat opbouwen, dan staat Italië heel hoog, hè? Italië staat heel diep en probeert echt met dat voorste blok de Nederlandse verdediging vast te zetten. Wat af en toe ook wel lukt. Italië heeft ook al een kansje gehad. Maar je hoopt nu, net als nu op het middenveld, dat Groene aan de bal komt. Dat er dus voorbij die verdediging gespeeld gaat worden. Ja, je moet dus net eventjes door dat blok heen. Ja. En dan ben je er ook doorheen. Ja. We gaan naar Sittard weer. Daar komt de kans aan voor Miedema. Maar die krijgt die bal niet lekker mee. En krijgt hem zelfs via een Italiaanse wat ongelukkig weer op de linkervoet. Waardoor ze niks meer met de bal kan. Maar daar was Nederland weer eventjes in kansrijke positie. Want er kwamen er drie uit. Nederland probeert hier het spel te gaan maken en krijgt nu dan een tegenaanval om de oren. Want daar is die Guglielmo, daar aan de rechterkant, die probeert het paas mee te geven. En nu kan Brugse vandoor met die bal. Brugse moet eventjes draaien naar Jansen. Jansen grote stappen naar voren toe. Berestein staat daar nog voor. En Berestein moet nu die bal gaan krijgen. En dan is daar een overtreding die toch wel geel waard is. Daar komt ook een gele kaart aan. Ja, daar moet een gele kaart volgen voor Giuliano. Daar die trok eventjes Dominique Jansen aan de mouw omdat ze er niet kon houden. En ja, dat was anders wel een veelbelovende aanval voor Nederland. Voor de eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Giuliano voor Italië. Achter de bal Brugs. Die wacht eventjes doordat de scheidsrechter uit Zweden dus het zijn meester geeft dat de vrije trap mag worden genomen. Dat kan nog niet. Ze loopt eventjes naar de Italiaanse toe of ze wel genoeg afstand houden voor die vrije trap. Halverwege de helft dus van Italië. De lengte met Miedema, met Jansen. Dat zijn de twee langsten zo'n beetje bij Oranje als die vrije trap genomen gaat worden door Spitsen. Spitsen vindt dan eigenlijk dichtbij Jackie Groene. Spitsen heel veel ruimte aan die rechterkant. Wieke kapitein zwaait echt om de bal, krijgt hem dan ook. Wil hem dan voorgeven. Het blok is daar. En dan Groene. Berestein schouwt er achteraan in het strafschopgebied. Wat paniek dan bij de Italianen. En Lucia Di Guglielmo van AS Roma tikt die bal over de zijlijn. Grant heeft alle tijd. Niemand biedt zich echt nog aan. Daar is dan Wieke kapitein op zo'n 22 meter van het strafschopgebied. En kapitein terug naar Spitsen. Daar is Spitsen nu aan de bal. En Spitsen geeft die bal nu terug naar Lisekov. We zijn 10,5 minuut onderweg bij Nederland. Nederland probeert het spel te maken. Spelen ook wel iets meer op de helft van Italië dan andersom. Maar ook Italië blijft in de tegenaanval wel gevaarlijk. Nederland tegen Italië. Het is voorlopig 0-0. Ja, en daar gaan we straks natuurlijk volop verder naar kijken, luisteren. Naar Jan Roels en Philip Koker daar bij de Oranjevrouw. En Jeannette van der Laan zit hier in de studio om ons een beetje verdieping bij deze wedstrijd te geven. Dat allemaal en meer na het nieuws van 9 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. 10 jaar geleden schoten de Russen de MH17 uit de lucht. Trauma- en rampenexpert Bertolt Gerssons blikt erop terug en houdt een enorme pleidooi voor het toelaten van verdriet. Anno Grunberg schreef een satirisch verhaal over de lelijkste kant van mensen. We willen heel graag goden zijn, denk ik, maar we zitten dichter tegen de wormen aan. Dae-jung Kim maakte er prachtige tekeningen bij. En vakantieboekentips van Liedewij de Paris. De toon die zij kiest is hier en daar zo geestig dat je denkt, ja, ik mag niet lachen, want het is toch heel erg allemaal. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro.

Welkom terug, razendsnel naar Sittard, waar de Oranje Vrouwen tegen Italië strijden voor kwalificatie voor het EK. Jan Roels en Philip Koken. Want Nederland had een kans na 18 minuten, een kans uit een vrije trap. En uit de rebound zojuist van die kans, als Spitsen die bal uitbracht, schoot Spitsen zelf over. Maar er was een mogelijkheid voor Esmee Brugs, dat schot smoorde weer. Maar dat geeft wel aan dat Nederland alweer aanvallende intenties heeft, maar... Ja, echt groot krachtsverschil is er tot op heden niet. Want ook Italië doet aanvallend wel het een en ander. Hebben wel veel overtredingen nodig. Maar ja, als ze de kans krijgen, staan ze inderdaad hoog op het veld. Maar nu worden ze weer onder druk gezet. Gaat de bal richting de spits naar Berestijn. Daar speelt Martens omheen. En hier is Van der Donk nu aan de rechterkant. Van der Donk met Grant aan de rechterkant. Maar Van der Donk loopt naar binnen toe en geeft de bal aan de kaptein. Die het spel weer verlegt naar links, naar Kasparij. En dan is Brugs aan de linkerkant niet ver weg. Daar is Brugs weer. En Brugs kijkt eens even om zich heen en kan niets anders doen dan de bal weer terugbrengen. We hebben een aanvallende fase even gehad van Nederland. De grote kans kwam er niet uit. Maar de intenties van Nederland zijn duidelijk. 20e minuut. De bal wordt even rondgetikt rondom de middenlijn. Dan is het Brugs die oppikt. Brugs die een beetje zwerft. Die een beetje dwarrelt over die linkerkant en ook naar binnen komt. Maar de Italianen hebben balbezit. Spelen meteen diep. Naar de spits Valentina Chiacinti van AS Roma. 77ste interland voor die spits. Ze maakte 26 goals, maar staat toch een beetje op een eiland. Waardoor Nederland weer in balbezit is. En de paas gaat richting Grant aan de rechterkant. Maar die komt er niet aan. Speelt ze dus van Ajax als degene die op die rechterkant moet opkomen. Maar ze moet nu vooral verdedigen ten opzichte van de Italiaanse kantoren. De Italianen hebben de bal. En spelen nu diep. En daar komt een eerste kans aan. En een goede kans ook hoor. Maar Spitsen, hoe ze naar die bal toe glijdt met al haar ervaring. Blijft naar de bal kijken. Zet dan die sliding in. En verijdelt zo die mogelijkheid voor Arianna Caruso van Juventus. Ook een ervaren speelster. Speelt aan 49ste in het land. Maar Philip, we zien op onze monitor nog eens een keer hoe Spitsen dat doet. Schitterend goed verdedigd. Het is wel een corner voor Italië, maar ook een moment voor Nederland om waakzaam te zijn voor dat soort momenten. Ja, gelukkig, maar dat Spits ook nog een momentje de tijd kreeg om ertussen te komen en ertussen te glijden. Want als ze echt pure snelheid moet laten aankomen, en Caruso is gelukkig niet een van de allersnelste, kunnen we zien. Ja, dan krijgt Spits het wel moeilijk, maar nu kon ze er heel mooi tussen de glijden en kon ze inderdaad die kans verijdelen. We krijgen wel een corner nu voor Italië in de 21ste minuut, 0-0 nog altijd de stand. Tussen Nederland en Italië hier in Sittard. En die corner wordt hoog getrapt. Die richting van de tweede paal. Kopbal. En die wordt mooi gepakt door Lize Kop. Die daar die bal pakt. Dat is uitstekend gedaan van Kop. Die niet zoveel te doen krijgt. Dit is haar tweede bal. Wel weer een bal tussen de palen. Ze moet wel even goed blijven staan. Ze wordt lichtelijk uit evenwicht gebracht door die kopbal van Bonansea. De speelster van Juventus, die ook al meer dan 100 interlands heeft gespeeld. Ja, er staat wel wat ervaring hoor bij Italië. Dat momenteel de nummer 15 is van de wereldranglijst bij de vrouwen. Nederland is gezakt naar de 11e positie. Is niet meer bij de top 10 aanwezig. En is zelfs nu voorbijgestreefd. Ja, je zou het bijna niet geloven. Door Noord-Korea. Die toch echt wel tegen mindere tegenstanders hebben gespeeld de afgelopen tijd. Maar Nederland staat dus niet meer in de top 10 van de wereldranglijst. Noord-Korea, ja. Noord-Korea, het is heel zwaar, Jan. Ja. Waar heb je dat gevonden, Philip? Ja, kijk maar gewoon naar de wereldranglijst. Oké, prima. Wat ik wil vertellen is, vind ik, Philip, dat Miedema toch een beetje eigenlijk soms af en toe in de rug speelt van Berestijn. Berestijn wat dieper. Miedema dan in een soort vrije rol erachter. Je zou het ook eigenlijk andersom verwachten. Maar Nederland speelt zo als Nederland de bal heeft aan die linkerkant. En Miedema positie kiest. En Berestijn weer naar die punt van de aanval gaat met Van der Donk. Brugs kan oppikken. Brugs, maar ja, die controleert de bal niet. Maar ook niet al te handig verdedigd door Elena Linari. De captain van de Italianen tikt de bal over de achterlijn. En dus een corner voor Oranje. En wie meldt zich daar bij die hoekschop? Voorlopig niemand eigenlijk. Miedema dan. Wie gaat er naar die corner? Dat zegt de scheidsrechter ook. En Miedema dan alsof ze een eerste rondje loopt in het centrum van Manchester. Loopt ze nu zo naar die bal toe. Miedema die dus een nieuw contract heeft getekend bij Manchester City. Dat is toch wel groot nieuws in Engeland. Want het is een topspits. Laten we eens gaan kijken. Laten we hopen dat ze dat hier vanavond in Sittard laat zien. We zitten inmiddels in de 23e minuut als Miedema die corner neemt. Ja, ik ben vooral benieuwd hoe lang Miedema het vol gaat houden. 90 minuten zal er nog wel niet in zitten voor Miedema. Maar ja, minuut of 60 moet toch wel kunnen. Nu een balletje met het hoofd van Dominique Jansen. Gekopt in de richting van Chastity Grant. Die dan snel weer terug moet. En zich daar weer gaat melden op de rechtsbackpositie. Waar ze gaat lopen in de buurt van Sofia Cantore. Die dat duel Dat moet ze nu aan. Kantoren vangt die bal wel op en wil onmiddellijk aan spits wegsturen. Maar die bal is te scherp. Waardoor Lize Kop die bal kan opvangen. En onmiddellijk zegt Lize Kop. Jij kan wel wat beters doen, Dominic Jansen met die bal. Dus die bal gaat naar Jansen en daarna naar de linkerkant, naar Kasparij. En dan is inderdaad Brugs nooit ver weg. Terug maar weer de bal naar Jansen. En nu komt dan de diepe bal. Wordt Berestijn weggestuurd. Berestijn, de keepster, ver de goal uit. Giuliani. En die raakt die bal niet helemaal vol. Hij gaat over de zijlijn. Waarna daar Kasparij mag gooien. Oh, er komt de tweede bal in het veld. Dus dat moet eventjes opnieuw. Kasparij, de linksback van Nederland, heeft nu de bal. Het gaat terug naar Dominic Jansen. Dominic Jansen even de bal aannemen. Zo rond de middenlijn. Dan breed spelen naar spitsen. Dan biedt Jackie Groene zich aan. Van Paris Saint-Germain. Groene kijkt wat zijn de opties. Van het Donk wijst. Doe maar naar rechts. Doe maar naar Grant. Grant dan. Maar die paas is niet zuiver. Dat mankeert er wel eens aan bij Oranje. Dat paaszuiverheid niet echt van een hoog niveau is. Maar wel het verdedigende werk van spitsen die daar ertussen komt. Dus Nederland balbezit halfweg de helft van Italië. Daar is Miedema. Had echt niet verwacht dat die bal zou komen. Maar ze controleert, speelt terug. Dan gaat Nederland weer bouwen via Jansen. Jansen even naar het linkerbeen. Jansen dan naar de linkerkant. Naar Kersten Kasparij. Manchester City zijn toch grote clubs. Nederland wat dat betreft met speelsters die bij de grote clubs spelen in Europa. Manchester City, Olympique Lyon, heb ik het over Daniela van der Donk. Paris Saint-Germain, zei ik al. Jackie Groene, Kasparij, Manchester City. Kaptein Chelsea, om maar wat te noemen. En laten we Brugs niet vergeten van Barcelona. Bal aan de linkerkant. Die is dan bij Kasparij. Kasparij met een voorzet. Daar komt Berestijn. Mooi gekipt. Nou, Miedema dan. Miedema dan. Miedema, Miedema, Miedema. In de drukte komt ze er niet uit. En dan de bal over de zijlijn getikt door de Italiaan. Inworp van Nederland. Ja, dit soort acties heeft Miedema toch nodig om weer de oude vorm een beetje te krijgen. Ze zegt dat ze zich eindelijk weer eens een beetje fit voelt. En niet half, zoals nog met die Olympische kwalificatiewedstrijden in maart toen het misging voor Nederland wat betreft Parijs. Toen was Miedema eigenlijk niet goed genoeg in de duels. Ja, wel als ze aan de bal was en als ze wat ruimte had, maar in de duels trok ze nog vaak een beentje terug. En nu zou dat allemaal wat beter moeten zijn, tenminste als we afgaan op de woorden van Miedema zelf. Ja, dat wordt natuurlijk ook bij Manchester City. Maar als ze na al die jaren Arsenal gaat spelen, dan wordt er ook wel wat van het verwacht. Dus ja, ze moeten wel weer een beetje in kunnen kleunen. Maar ja, het herstel duurt toch altijd lang. Nu levert Tamba de Kiepster weer een bal in bij Brugs. En kan een nieuwe Nederlandse aanval in gang zetten. Kan bijna Van der Donk gaan koppen. En die maakt dan een aanvallende overtreding. Die loopt in de rug van de tegenstander. Ja, die doet het ook heel slim. Lisa Boateng. Want die komt daarvoor Van der Donk en weet dan als ik daarvoor langs loop, dan maakt Van der Donk vanzelf de overtreding. En Van der Donk springt inderdaad in de rug. Dus dit is een terecht fluitsignaal van die Zweedse scheidsrechter Olofsson. Die voor de vijfde keer een wedstrijd fluit van het Nederlands team. De laatste keer was overigens 1 december vorig jaar op Wembley. Toen Nederland nog in de slotfase met 3-2 verloor van Engeland. Al deed dat Nederland uiteindelijk niet zoveel schade. Want Nederland won die groep in de Nations League. U weet het ongetwijfeld nog. Daarna ging het wel mis. Toen het ging echt om de tickets naar Parijs. Nu een vrije trap voor Italië. Italië neemt die vrije trap. Elena Linari. Ik weet trouwens nog, Filip, je had het over Miedema, dat we op audiëntie gingen bij Sarina Wiegman in 2018 in het voorjaar in Zeist. Die praat ons helemaal bij over de Nederlandse ploeg. Toen zei ze over Miedema dodelijk in het strafschopgebied. Dat willen we zien van Miedema, terwijl hij een grote kans is voor Italië. En die bal wordt voorlangs geschoten door Valentina Chiasinti. Dat is dan de spits van de Italianen. Mescherp, maar weer is daar een verdedigende actie van Sherida Spitsen. Het is wat rommelig hoe die bal eigenlijk wordt getikt. Ik dacht door Kasparij. En dan komt Lisa Kop ook het doel uit, waardoor het doel verkleind wordt. Het is een licht handje van Spitsen. Het mag net, maar ze houdt niet vast. Dus er is absoluut geen sprake van een overtreding. Maar dit loopt goed af. Juist toen ik het verhaal vertelde over Miedema, die zo doeltreffend was in het strafschopgebied. En dat willen we weer terug gaan zien van de topspits van Oranje. Misschien in deze land, maar in deze interland misschien tegen Noorwegen volgende week. En misschien volgend seizoen als ze dus weer bij Manchester City haar opwachting gaat maken. 28e minuut, 0-0 in Sittard als Lisa Kop de doeltrap neemt. Ja, zo wil je spitsen natuurlijk niet hebben. Dat ze achterin in een 1 tegen 1 duel met een snelle spits terecht komt zoals nu. Want dan kan ze er niet. Dat is nou eenmaal de positie waarin spitsen niet moet komen. Het kwam door wat ongelukkig terugverdedigen, laat ik het zo noemen. Een onbedoelde assist. voor die Italiaanse spits. Een assist van een Nederlandse speelster. Die toch de bal heel erg ongelukkig raakte. Die door spitsen moest ingrijpen. Maar daar toch wat snelheid tekort kwam. En dat ligt deze keer niet aan spitsen. Nu dan Miedema. Die verovert de bal en geeft hem meteen mee. Daar komt Berestein los van het mannetje. En kan dan weer een balletje teruggegeven. Dan kaptein. En Van der Donk wordt aangespeeld aan de rechterkant. Dus een mooie Nederlandse aanval in de maak. Maar Groene komt er net een beentje tekort. Waardoor Italië de bal over kan nemen. Maar zomaar ingeleverd. En Van der Donk kan de bal nu voorgeven in de richting van Berestein. Maar die bal is tekort. Die voorzet van Van der Donk. Nadat die bal zomaar wordt ingeleverd door Cantore. Zo aan de linkerkant voor Italië. Cantore die nu de bal heeft. En achtervolgens voor Grant. Grant die daar bij Cantore moet blijven. Want die speelt op haar positie. Zij staat in de dekking bij Cantore. En nu een aanval over de rechterkant. Met een bal die gaat daar. Oh, wat een redding van Lize Kop. Wat een redding van Lize Kop. Met die kans voor Giuliano. En dit is een enorme kans voor Italië. Dit is zelfs de beste kans uit de wedstrijd. Waarbij Giuliano zomaar alleen voor de keeper wordt gezet. En wat vallen daar toch achterin nu gaten bij Nederland. En wat verdedigen ze er af en toe toch onzeker. Die bal wordt zomaar vrijgespeeld over de rechterkant. Waarbij er een 1 tegen 1 situatie komt. En Kop redt daar het Nederlands team van een achterstand. Daar is de paas. En die gaat naar Giuliano die daar aanneemt. Helemaal vrij staat. Daar kan Jansen ook niets aan doen. Die staat te ver af van de tegenstander. Waardoor Kop ineens redding moet gaan brengen. Een enorme kans voor Italië. Maar zo'n schitterende redding hoor van Lize Kop. Die eigenlijk, en dat is geen goed teken, wel een beetje uitblinkt in het eerste half uur. De keepster van Nederland, Spitzer, redt daar. Het is weer een voorzet van de Italianen. Weggewerkt Jansen. Van der Donk, dan Miedema in één keer diep spelen. Goed gedaan. Berestein, keepster is uit het doel. Keepster dan in een botsing. Dan moet je door laten spelen. En dat doet ze niet. Ja, er is sprake van een hoofdblessure. Ja, dan moet je affluiten. Dat begrijp ik. Maar dat was een botsing tussen de keepster van Italië, Laura Giuliani. En ja, en daardoor was er een botsing dus. En de speelster ligt op het veld. We gaan even terug naar Hilversum. Jeannette, Nederland geeft kort achter elkaar een aantal kansen weg. Wat gaat er mis? Hele grote kansen. Nou, wat je ziet is dat aan onze linkerkant er veel ruimte is, waardoor de Italianen aan de rechterkant opkomen. En dan komen ze echt met grof geschut. 6, 7 speelsters in één keer voor de bal. En ja, net de laatste kans is een geweldige steekbal van die Bonansea het strafschopgebied in. En een geweldige aanname. Maar ja, een goede redding van de, nou, een hele goede redding. Tot twee keer zeggen. Toe, geloof ik. Tot twee keer toe van Kop. Tikt hem ook nog eventjes weg. Ja. Maar Nederland staat onder druk. Dat had zomaar 2-0 kunnen zijn. Ja, en als je dan zoveel ruimte weggeeft aan die kant, en als Italië met 7 mensen voor de bal staat, dan moet er ook ruimte zijn voor Nederland om te voetballen. Ja, en dat zie je ook. Je ziet ook dat Nederland veel ruimte krijgt aan de linkerkant. Je ziet dat Miedema zich wel terugtrekt, eigenlijk als een soort valse spits. En daar, als zij daar de bal krijgt, dan zie je dat we echt wel vooruit kunnen komen. Maar ik vind de laatste paasje van de Donk, voorzitter van, dat is een beetje slordig. Ontbreekt aan nauwkeurigheid en passing. Dat is het probleem ook daar dan in balbezit. We gaan weer naar Jan Rolfs en Philip Koken. Nog 14 minuten in deze eerste helft. Italië nu in balbezit met Boettini aan de linkerkant, die de bal niet goed raakt, waardoor Nederland mag gaan inwerpen. Chastity Grant meldt zich daarvoor. Ja, ik zie er nog zo binnenkomen in Spanje. Daar werd ze opgeroepen vanwege allemaal blessures bij het Nederlands team. Ja, blessures. Daar komt de Nederlandse selectie nog steeds wel mee. En toen mocht ze ineens, ja, als speelster van Ajax hier binnenkomen bij het Nederlands team. En kon zich melden. En ja, was Jonker ook heel erg te spreken over de inzet bij de trainingen van de Oranje. En ze is sindsdien ook niet meer weg geweest. En nu staat ze dus gewoon in deze mogelijk beslissende wedstrijd. In de basis aan de rechterkant. Maar ze heeft het zwaar verdedigend. Dominique Jansen nu aangespeeld door Spitsen. Centraal achterin. En Jansen gaat lopen met de bal. Paas nu met de rechtervoet. En dat is een mooie paas. Maar ja, kan toch niet onder controle worden gebracht door Kerstin Kasparij. Daar aan die linkerkant. Ja, die de bal eigenlijk in de stuit ineens zou moeten pakken. Dat was net iets te ingewikkeld waardoor hij over de zijlijn gaat. En Italië mag werpen. Ja, het is af en toe een beetje zoeken wat je al zei, Filip. Soms is er een blok van 3, dan een blok van 2 centraal. Grant dus aan die rechterkant. Brug trekt heel veel naar binnen. Waardoor er dus ruimte is aan die linkerkant voor Kerstin Kasparij om op te komen. En dan in de aanval dus die twee spitsen. Miedema toch een tikkie in die rug spelend van Berestein. Balverlies weer voor Oranje. Dat is toch slordig. Handje daar van Groen. Het mag van de Zweedse arbiter. Als Nederland weer bouwt aan die linkerkant. En Brugs ontvangt, Brugs kijkt. En Brugs halverwege de helft van Italië. Miedema nu, Miedema. Iets te veel ruimte nodig, maar Nederland blijft in balbezit. Van de Donk. Dan komt Grant aan die rechterkant. Van de Donk afgestopt. Kan eigenlijk niet wegdraaien om te pasen. Wordt dan helemaal teruggedrongen door de Italiaanse Giada Greghi. En dan weer de linkerkant zoeken. En voor de goal, Berestijn, Brugs. Natuurlijk ook Miedema. Miedema die nu tikt naar Groene. Groene naar Jansen. Jansen denkt toch weer terug naar spitsen. Nee, Jansen draait richting het doel en zoekt dan de zijkant op. Ja, de zijkant aan de linkerkant krijgt Nederland nu wat ruimte om aan te vallen. De voorzet is van Miedema. Die gaat in de richting van de penalty stip waar Berestijn zich ophoudt. En nu is dat een overtreding. Nee, voordeel, zegt de scheidsrechter. Ja, de Nederlandse speelsters kijken nu allemaal naar de scheidsrechter. Maar is dat geen gevaarlijk spel? Is dat dan geen overtreding? Nou, daar wordt in ieder geval niet voor gefloten. Dus even kijken. Wat daar gebeurt dan aan de rand van de strafschopgebied, zien we een hooggeheven been van een Italiaanse. En ja, dat zou toch gevaarlijk moeten zijn. Als de scheidsrechter daar fluit voor gevaarlijk spel, ja, dan is het een overtreding binnen de 16 meter. En daar wordt wel degelijk kaptein geraakt in de gezicht. Ja, je zou toch zeggen dat is gevaarlijk spel. Er is geen VAR hier aanwezig. Dus er zal niet op terug worden gekomen. De beslissing van de scheidsrechter staat. Maar ik zag heel veel scheidsrechters gaan praten met die Zweedse scheidsrechter. Ja, die onmiddellijk gebaarde ik laat doorspelen. Daarna kwam er wel een schot uit van Nederland. Maar dat was van grote afstand en ook onzuiver. Een echt grote kans kwam daar dus logischerwijs ook niet uit. Nu wordt de kaptein behandeld. Maar ja, dat valt klaarblijkelijk allemaal wel mee. Die moet nog even naar de zijkant. Maar die zal zo dadelijk alweer het veld in komen. Ik had het idee dat de scheidsrechter voordeel wilde geven. Ja, dat deed ze ook. Maar het was eigenlijk helemaal geen voordeel. Want ik vond het helemaal geen voordeel. Want het schot moest komen ergens uit de tweede lijn. Was ook een zwak schot. Maar goed, ze kan weer gewoon het veld in komen. Wieke, kaptein, niet al te veel aan de hand. En Italië heeft de bal halverwege de eigen helft. De bal wordt getikt door Linari naar Giuliano. En dan is het bouwen aan de rechterkant door de Italiaanse Lencini van Juventus. Nederland laat zich wat zakken. Dan komt er een lange trap richting strafschopgebied. Grant kan de bal op het hoofd nemen. En dan van de Donk zoeken. Grant struikelt daar bijna achterover. Moet er wel het duel aangaan. Zo rond het eigen strafschopgebied. Grant wil dan naar voren schieten. Maar dan zit daar een linkerbeen tussen van Sofia Cantore van Juventus. Maar Nederland mag wel gooien via Grant. Ja, Grant kijkt eens even om zich heen, want ze krijgt heel weinig steun. Ja, dat is ook vreemd dat al die Nederlandse speelsters zo ver weg zijn bij die inworp van Grant. Ja, ze zou nog naar de achterlijn kunnen gooien, naar spitsen, maar dat doet ze niet. Ja, ze levert nu ook in één keer de bal in naar Italië. Is logisch, er is geen steun voor Grant. Ze moest het daar maar alleen uitzoeken. Er was niemand die daar naar de bal kwam van Nederland. En dus neemt Italië nu over. Even balbezit voor Italië op de helft van Nederland. Dat duurt niet te lang, want ze spelen zelf de bal weer terug. En die gaat naar de aanvoerder, naar Linari, die dan voor de linkerkant kiest voor Boateng. En nu kan Italië weer eens gaan opbouwen. Gaat Miedema storen, doet Berestijn nu mee, de twee spitsen van Nederland. En via de voet van Berestijn gaat die bal dan over de zijlijn. Inderdaad, het is een inworp voor Italië. Italianen zijn toch in de duels beter. In de paaszuiverheid beter. Nederland is af en toe te onrustig. Jansen schiet nu die bal naar voren. Brugs gaat het kopduel aan. Brugs controleert dan eventjes de bal. En nu kijken of Nederland even gewoon in balbezit kan blijven. Jansen dan weer een lukrake trap naar voren. Miedema controleert de bal niet. Dus de Italianen weer in balbezit halfwege de eigen helft. Eventjes rust creëren bij Italië. Richting de keepster Giuliani. Dan is daar de aanname en het wegdraaien. Dat is goed van Lisa Boateng. En zo is Italië toch in balbezit. De betere ploeg in Sittard. En er is ruimte dan vaak achter die laatste linie. Die wordt nu gezocht. Laatste linie van Nederland. Maar Grant verdedigt veld. Doet dat goed aan de rechterkant van het veld. En dan is het doordekken eigenlijk van Wieke kaptein. En zo is de bal in de voeten van de Italiaanse keepster Laura Giuliani. Giuliani wordt nu opgejaagd door Van der Donk. Miedema doet mee. Berestijn doet ook mee. En voetballend komen de Italiaanse vrouwen er nu goed uit. En nu gaat er een paas naar de spits en sluiten de middenvelders aan. En er gaan er 5 uitkomen nu van Italië. Nu moet Chesity Grant even aanzetten en doet dat om daar verder onheil van Italië. Van Cantore daar aan de linkerkant te verhinderen. Dat doet ze goed. En ze schiet de bal zelfs tegen Cantore aan, waardoor hij zo over de zijlijn gaat. En Grant zelf mag inwerpen. Ja, nu zien we toch wat aanvallen van Italië op snelheid. Waarbij Nederland weer even in verlegenheid wordt gebracht. En zien we toch ook weer dat Grant niet wordt ondersteund door de ploegenoten. Ze moeten daar aan die rechterkant. Als Italië aanzet, maar eventjes alleen oplossen. En zelfs bij die inworpen staan de Nederlandse speelsters te ver weg. Nu dan gaat de bal weer in de richting van Grant. Maar Kantoren komt vlak voorder. Nu dan moet Dominique Jansen verdedigen. De bal wordt ingespeeld naar de spits, naar Jacinti. Jacinti vind ik goed hoor. Die komt is een soort target voorin bij Italië. Tikt door, maakt 1-2'tjes. Nu ook weer Italië over die linkerkant. Wordt die spits weer gezocht. Caruso schiet daar tegen de rug van Grant op. En dus een corner voor de Italianen. Als ik denk dat het een inworp is. Is het een inworp? Ja, het is een inworp. Een inworp voor de Italianen als we in de 39e minuut zitten in Sittard. En Italië dus grote kansen gehad. Twee stuks eigenlijk. Fantastisch gekiept door Lise Kop. En daar staat tegenover, wat is het? Eigenlijk weinig. De kans van Beresteyn. Het was de enige voor Nederland in die eerste helft. Inmiddels dus, zei het al, 39e minuut. Zo'n hoge trap. Dat is lastig voor Lise Kop. Dat is lastig. En daar was bijna weer Jacinti bij die tweede paal. Maar Jansen heeft balbezit. En het is eventjes brug zoeken aan die linkerkant. En zo probeert Nederland onder de druk van Italië uit te komen. Ja, ik deed me eens herinneren aan die bal van Lise Kop in de uiterstrijd van Italië. Toen ze helemaal misgreep en het daar 2-0 wordt. Dat was een matig momentje van Kop. En ook een moeilijke bal voor haar. Nu weer Italië in de aanval en de bal wordt geschoten tegen het lichaam van Dominique Jansen. En die bal gaat dan over de achterlijn. Hij kwam weer van Manuele Giuliano. Die daar weer gevaarlijk doorkwam aan de rechterkant. En daar een voorzet probeerde te geven. En Italië neemt alle tijd en alle ruimte voor het nemen van die corner. Giuliano gaat op de dode akkertje de bal halen. En waggelt nu, laat ik het zo maar zeggen, naar de hoekvlag. Dat heeft alle tijd. En je gaat zover zoals de scheidsrechter het toelaat. Want ze wordt ook op geen enkele manier door de scheidsrechter tot een beetje haast gemaand. Nu kan de corner gaan komen. Nou, Italianen hoeven geen laatste trein te nemen terug naar Italië, denk ik. Dus die hebben alle tijd als die hoekschop komt. En richting de eerste paal, er wordt verdedigd door Oranje. De bal half geraakt door Kasparij. Bal opgepikt door Lucia Di Guglielmo. En Italianen in balbezit halfwege de helft van Nederland aan de linkerkant. Als de captain zich ook aanbiedt, Linari. Linari daar, verdedigd door Grant. Linari dan, daar is niemand van Italië. Maar ook niemand, te weinig speelt zich eigenlijk voor de bal bij Nederland. Dus wordt die bal weer ingeleverd op het hoofd van Giada Greggi. En dan is het Grant die probeert om Sofia Kantoren van zich af te schudden. Maar dat lukt niet. De Kantoren kan nu voorgeven. Kantoren, de spitsen vangt op. Spitsen zet dan een voet ertussen, moet wel een corner weggeven. Dus weer een hoekschop voor de Italiaan. Ja, dat zijn mooie duels hoor, tussen Grant en Kantoren. Waarbij af en toe Kantoren ook de beslissing neemt om Grant maar eens een keertje te laten gaan. Als Grant een keer opkomt, wat ze graag doet. Maar nu verdedigend wordt ze toch ook op fysiek wordt ze hier geklopt. En dat leidt dus uiteindelijk tot de hoekschop voor Italië. Ik kan dat allemaal weer gaan vertellen, omdat daar Giuliano weer even de tijd neemt voor het nemen van de hoekschop. Daar komt ook Lisa Boateng nog aan. En daar staan ze samen voor het nemen van die hoekschop. Wordt het Boateng? Ja, het wordt Boateng met de linker. Giuliano loopt er nu even vandaan. En nu een kopbal en die wordt van de lijn gehaald. Miedema. Wat een redding. Een redding van Miedema op de lijn. Ja, Kop stond daar als aan de grond genageld en die keek naar de bal. Had dan nooit meer bijgekund bij die kopbal. En daar, daar heb je toch iemand voor bij die paal staan. En Miedema, die voorkomt daar de openingstreffer voor Italië. Het is een schitterende redding van de spits. Miedema bij die corner van Italië. En we krijgen nu opnieuw een corner. Ja, dat is toch een verdediging die je maakt in verdedigend opzicht. Hoe verdedig je een corner? Wie zet je bij de palen? Miedema stond daar bij die palen en redt inderdaad fantastisch. Maar laten we eerlijk zijn, Italië dus de beste kans. Er komt een schot van ver. Dat gaat te ver. En naast het doel Giada de Greggi. En dat geeft Nederland weer wat lucht. We gaan inmiddels naar de 43e minuut in Sittard. Terwijl we op onze monitor nog een keer die kopbal zien. Perfecte kopbal hoor. Inderdaad, de kop had er nooit bij gekund. Maar Miedema staat daar en redt daar fantastisch. Wordt er ook voor bedankt door de andere speelsters van Oranje. Zo van goed gedaan. Miedema voor het redden, voor het behouden van de 0 achterin. En Nederland bouwt op via Jansen weer naar die linkerkant. Italië is het half druk een beetje. Laat zich nu ook wat zakken zo aan het einde dus van de eerste helft. Als Jansen de bal krijgt. Het probleem wordt eigenlijk een beetje verlegd. Want waar kan Jansen de bal naartoe spelen? Het is naar Miedema. Miedema legt hem dan met het hoofd bij Wieke Kapteijn. Nederland over die linkerkant met Kaptein die zelf doorloopt. Kaptein die wat druk zet. Dan is daar Berestein. Kan er tussen komen. Kan niet naar Kaptein, want die stond buitenspel. Dus Miedema. Miedema, twee speelsters in de rug. Even ruimte creëren aan die linkerkant. Voorzet dan. Die is te hoog en te ver voor Van der Donk. Dat ziet ook de captain Linari. Laat de bal rustig lopen over de achterlijn. Dus zitten we inmiddels in de 44e minuut, Philip. Ja, en ik moet zeggen, dat is toch wel een beetje waar het ook al aan schort bij Nederland. Het schort wel aan wel meer dingen. Maar die voorzetten vanaf de kant, vanaf de linkerkant van Kasparij als ze doorkomt. Vanaf de rechterkant, ja, zien we toch regelmatig Van der Donk doorkomen met voorzetten. Die toch allemaal niet zuiver, niet goed zijn en veel te hard zijn die allemaal doorschieten. Ja, dat is toch zonde van het Nederlands team. Dat toch probeert zorgvuldig een aanval op te bouwen. En dan gaat het mis bij die voorzetten. Nu dan weer de keeper van Italië. Nu dan eindelijk klinkt er een fluitje van de scheidsrechter. Dat ze nu wel moet opschieten. Giuliano. Maar ja, ze levert ook weer zo de bal in. Daar komt Berestein. Daar komt Berestein. Berestein. Oh. Nee. Die mist de bal volkomen. Wat een mistrap van Linette Berestein. Terwijl ze zoveel ruimte had. Ja, je ziet bij die uittrappen van Giuliani, de keeper van Italië, ja, dat ze zoveel ballen al heeft ingeleverd. Daar komen direct kansen uit voor Nederland. Ja, ze week wat af naar de rechterkant. De hoek was precies niet makkelijk, maar ze raakt hem ook niet goed. Het is weer wat te haast geschoten door Berestein. Ja, dat vind ik ook, want Miedema stond helemaal vrij. Ook het gebaar van Miedema van, oh, had gekeken. Want die liep eigenlijk richting de penaltystip als Miedema dan vanaf, of Berestein vanaf die rechterkant komt. Maar Berestein had niet de rust om naar Miedema te kijken. Als Nederland weer bouwt aan die linkerkant, halverwege de eigen helft. Nederland in balbezit in die laatste minuten dus van de eerste helft. Dus even weer kijken voor Kasparij met de bal aan de voet. Geen haast, Jansen aanspelen in de defensie. Spitsen kijkt eventjes, ziet dan dat Jansen Grant vindt aan de rechterkant. Nederland nu op de helft van Italië. Als Van der Donk om zich heen kijkt, Van der Donk de bal heeft, Van der Donk naar binnen draait. Van der Donk wordt dan gehaakt, toch scheidsrechter, dacht ik. Door Sofia Cantore, maar Italië mag verder. Nu moet je oppassen dat je toch nog niet tegen een treffer aanloopt. Als de 45e minuut loopt in Sittard. Hier is Giacinti, perfecte spits hoor, bij de Italianen. Nu een wat wilde trapbal gaat naar de rechterkant. Ik dacht naar Barbara Bonansea, die daar wegdraait, maar goed wordt verdedigd. We gaan dus naar de extra tijd. 2 minuten extra in Sittard als Berestein wordt gezocht voorin. Ja, we hebben wel blessures gehad, hè? Wat hoofdblessures ook. Dus het heeft wel even stilgelegen. Die 2 minuten zijn dan logisch nu. Berestein nu aan de linkerkant. Kan een balletje terugleggen naar Miedema. Groene is vlakbij er. Van der Donk aan de rechterkant. Berestein aan de linkerkant. En Berestein wordt aangespeeld. Berestein nu met een schaar. En dan eventjes inhouden. Balletje weer terugleggen naar Brugs. Brugs. Ja, Groene kan niet worden bereikt. Is wat te weinig in balbezit geweest, vind ik, in deze eerste helft. En Nederland speelt de bal nu rond. En nu gaat hij helemaal terug naar Spitsen. Spitsen geeft de bal het strafschopgebied in de richting van Berestein. Die kan niet worden bereikt. En Italië neemt over in balbezit. Nu komt de Groene bijna aan de bal. Bijna. Want de bal is weer voor Italië en gaat naar de linkerkant, naar Boateng. Boateng tikt de bal dan naar Greggi. Nederland zet druk in die extra tijd van de eerste helft via Van der Donk. Dan moet Spitsen verdedigen op die spits Valentina Giacinti van Italië. Italië speelt de bal eventjes terug naar Linari. 0-0 dus in de extra tijd in Sittard. Linari weer terug naar Greggi. De Italianen lijken ook te zeggen van nou, laten we maar gaan rusten. We hebben de beste kansen gehad in de eerste helft, maar niet weten te scoren. 0-0. Dan mag Nederland echt dik tevreden mee zijn. Want je zei het al, Philip, dotter van kansen hebben de Italianen gehad. Maar goed keeperswerk van Lise Kop zorgt ervoor dat Nederland met 0-0 kan gaan rusten in Sittard. Ik dacht eventjes dat daar het rustsignaal was van Tess Olofsson uit Zweden. Maar ze laat nog eventjes doorspelen de scheidsrechter. En dan kan Italië Laura Giuliani nog een doeltrap of een vrije trap gaan nemen. Ja, we hebben nog een klein half minuutje te gaan, denk ik. Weer is die trap daar van Giuliani en die is meestal niet goed. Nu gaat hij ook onmiddellijk naar de zijkant. Waar Nederland kan onmiddellijk weer overnemen. Nu Miedema en Miedema. Ja, die moet daar de bal inleveren, zwaar onder druk. Je ziet ook ja, dat Miedema dat niet prettig vindt. Dat ze daar ineens is omringd door 3 Italiaanse speelsters. Die allemaal poging doen om naar de bal te komen. Dus ook in de buurt komen dan van de benen van Miedema. Het rustsignaal heeft geklonken. Ik heb een grote kans geteld in de beginfase voor Nederland. Maar daarna 3 tot 4 enorme kansen voor Italië. Vandaar dat Nederland het meest tevreden mag zijn met die ruststand van 0-0. NPO Radio 1. Het is 3:30. Clemens Peters is hier met het laatste nieuws. Een kleine meerderheid in het Poolse parlement heeft wetgeving verworpen die de strenge anti-abortuswetten in het land moest versoepelen. Het voorstel kreeg 215 stemmen voor en 218 tegen. De abortuswetgeving in Polen is een van de strengste van Europa. Abortus werd in 2021 in bijna alle gevallen verboden. De finale op Wimbledon gaat zondag tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en Novak Djokovic uit Servië. Alcaraz was in de halve finale in 4 sets te sterk voor de Rus Daniel Medvedev. En Djokovic versloeg zojuist de Italiaan Lorenzo Musetti in 3 sets. De twee schoonmakers die dinsdag onwel werden op een opstelterrein bij station Utrecht Centraal hadden een onbekende drank gedronken na hun werk, zegt de politie. Een man van 49 overleed uiteindelijk en de ander, een 63-jarige Utrechter, ligt nog in het ziekenhuis. Het nieuwe kabinet staat positief tegenover de komst van een informatiecentrum over de aanslag op de MH17. Het vliegtuig dat 10 jaar geleden met een Russische raket boven het oosten van Oekraïne werd neergehaald. Het centrum moet komen bij het monument in Vijfhuizen. Langs de lijn en omsteken. Het staat 0-0 in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Italië. Hier in de studio Jeannette van der Laan, oud-international. Wat valt je op die eerste 45 minuten? We hebben best wel wat kansen gezien. Hè? We hadden een goede start van het Nederlands team. Vooral aan de linkerkant konden ze er goed doorheen komen. Natuurlijk ook met die kans van Berestein. Het schotje dat geblokt werd. Dat is eigenlijk heel lang de enige kans voor Nederland. Wat je dan ziet gebeuren is dat Italië sterker wordt. En hele goede uitbraken heeft. Dus Italië heeft binnen 2-3 balcontacten de bal bij hun spits. Hun diepe spits. Die zijn gewoon heel vaardig. Die hebben heel veel kansen gehad. En waar je in Nederland zie je toch een beetje dat het stroef loopt als we gaan aanvallen. We hebben te veel balcontacten nodig voordat we echt doelgericht worden. En dan heb je net die laatste voorzet nodig. Heb je net de laatste steekpaas nodig. Dat is slordig. Dat is niet goed genoeg. Het voetbal is de afgelopen tijd stroperig van het Nederlands elftal. Ja. Dat zien we vandaag weer terug, of niet? Ja. Dat zien we zeker terug. Ja. Ja. Berestein kreeg net op het laatste moment nog wel eventjes een kans. Daar moet je dan wel meer mee doen, toch? Ja, daar moet je zeker meer mee doen. Ze kregen een geweldige kans van de Donk. Van de Donk zag het, hè? Zij kopte net over de Italiaanse verdedigster heen, zodat Berestein eigenlijk vrij richting had, richting de goal. En dan is ze toch heel onbesuisd. Ja. En ja, die bal die gaat over het vangnek, terwijl Miedema daar randje strafgebied vrij staat. Ja, die was op weg naar de penalty stip om die bal binnenkant voet binnen te Ja, en dan weet je toch dat Miedema een vorm scoort. Ja, zeker. Ja. Miedema nog niet genoeg gezien voor een speler van haar status, maar haar belangrijkste actie was op de eigen doellijn. Ja. Gelukkig staat ze daar dan ook. Een corner voor Italië en een geweldige kopbal heel hard van Bonacea. En Miedema die redt hem ook geweldig van de doellijn. Ja. Wat moeten ze nu gaan doen? Wat moeten ze anders doen? Nou, in ieder geval wat meer rust aan de bal, maar wel met minder balcontacten naar de voorste linie. Wat ik graag zou doen, is dat er wat lopers inkomen. Dus je zou een Renate Jansen kunnen brengen of een Snoeis. Dat zijn lopers om Miedema en Berestein heen. Want ik heb toch wel af en toe het idee dat Berestein op een eiland staat. En dat is ook niet helemaal gek, want Miedema zakt iets in omdat ze het spel moet verdelen. Omdat Van der Donk nog niet vast genoeg aan de bal is. Dus het treintje Van der Donk en Jesse Grant aan die rechterkant loopt ook niet helemaal lekker. Nee. Dus je ziet gewoon wel dat ze wat zoekende zijn. En ik zou vooral ook kaptein aan de bal laten komen. Zij heeft echt wel veel goede dingen laten zien deze eerste helft. Als zij aan de bal is, dan ligt er ook ruimte aan de linkerkant. We gaan straks verder kijken naar de wedstrijd, luisteren naar de wedstrijd. We gaan eerst even naar de Tour. De etappe 13 in de Tour de France was op papier eigenlijk een saaie overgangsrit. Maar slaapverwekkend was het vanmiddag allerminst. Ik verwacht een dag voor de aanvallers dat ook gaat lukken. Al zet Visma Leasebike met Van Aert het nu wel op de kant. We hebben een kopgroep van 22 renners. Dan gaat het 20 namen lang goed. En dan kom je aan bij Adam Yates. Ja, dat is de enige gevaarlijke. En een beetje een lastpak ook wel voor die grote groep. Wat gebeurt er veel? Het is een zeer hectische beginfase. Bingo! Sam met 7 renners nu even vooruit. En Pogacar is dus mee. En verder zien we het hele blok van Visma Leasebike. Vanaf Kazobol zal het denk ik heel erg onrustig blijven. En dan kan er misschien wel weer op die knop geramd worden. Bingo! Waaieralarm! Daar gaan we weer! Want hier... Als mensen zelf rijden, dus dan weet je het al. En het is Visma Leasebike dat naar voren is gekomen. En aan de achterzijde is al een aantal renners in de problemen. Het gaat natuurlijk nu wel heel nerveus zijn. Het gaat een hele gillige rit tot het einde worden. Bingo! Een sprint met het bondgezelschap. Daar gaan we ons nu voor opmaken. Want Pogacar zit er nog steeds van voren in een peloton van een renner of 50, 60. Veel meer is het niet. Laatste kilometer. Wie pakt deze? De problemen op. Klein gooi, blijf hier over. Jongens. Philipsen heeft nog altijd het voordeel. Philipsen van Aert. Het is Jasper Philipsen. Zijn tweede ritzege. Perfect, not a bad tour. Ja, en zo was het allerminst saai. We gaan even terugblikken op deze uiteindelijk toch hele spannende etappe. We doen het met tweevoudig etappenwinnaar in de Tour, Michael Bogert. Goedenavond, Michael. Goedenavond. Is het überhaupt vandaag nog eventjes saai geweest of zat je continu in spanning? Nee, het is weinig saai geweest vandaag. Het was een spetterend vertrek. Was te verwachten natuurlijk. Renners die voorop wilden komen. Maar ja. Er sprong een renner mee eigenlijk in een omvangrijke groep, Adam Yates. En ja, ja. Toen was het een beetje paniek in het peloton. En ja, bleef ze eigenlijk... constant volle bak rijden. Ja, daar kwam die wind nog eens bij. En toen was het weer waaierij in de nerveuze koers. Dus ja, het was een komen en gaan. En zeer vermakelijke rit om naar te kijken. Ja, even een sprong dan. Want aan het einde, de sprint. Dat was toch wel een heftig moment met die valpartij. Wat gebeurde er nou precies? Er was een renner van de Arkea's, of Samsic Arkea, dat is een Franse ploeg, een Belgische renner, Amaury Capillaud, die had zijn werk gedaan. Ja, dan op een gegeven moment stop je met trappen en dan laat je naar achter vallen, of naar achter rijden. En hij keek eigenlijk over zijn schouder naar rechts en werd aan de linkerkant tussen hem en de hekken gepasseerd door een andere Belgische renner die de sprint had voorbereiden was voor zijn kopman, Arno de Lee. En ja, die raakte hem. Ja, en omdat hij de andere kant op kijkt, is hij snel uit balans, slaat zijn stuur weg en komt hij daar val. En ja, in zijn val neemt hij nog een aantal andere renners mee. Dus dat was nog even een massaaltje. En dat, op die snelheid is dat natuurlijk niet echt een verwennerij. Dus dat was even naar in die laatste kilometer. Is het te voorkomen of hoort het er gewoon toch bij? Het is nooit te voorkomen. Dat is, de valpartijen horen erbij. Ik vind dat niet leuk om te zeggen, omdat ik liever... Valpartijen horen er niet bij eigenlijk, maar het gebeurt, laat ik het zo zeggen. Yeah. En dat is heel moeilijk om je kan het natuurlijk zo proberen zo veilig mogelijk te maken. Dat gebeurt helaas niet altijd. Maar ja, je bent ook altijd nog afhankelijk van de renners. En ja, net zoals vandaag, die valpartij die we zien in de finale, dat is niet een. Dat komt niet door de organisatie. Dat is puur een fout van één of twee renners. En ja, dan gebeuren dit soort dingen. Ja, menselijke fouten dus. Jasper Philipsen, die Wout van Aert verslaat. Die laatste moet inmiddels toch wel helemaal gek worden van al die tweede plaatsen, of niet? Ik denk dat hij wel, dat Van Aert wel een beetje aan het balen is. Vandaag had hij een hele goede kans, omdat de groep wat uitgedund was. En gisteren al liet zien dat hij erg goed was. Hij werd vandaag perfect gepiloteerd door zijn een andere jongen die aardig kan aankomen. Christophe Laporte van Visma Leasebike. Alleen helaas, die kon niet te lang doortrekken. Dus die moest al vrij vroeg van kop af in de sprint. En ja, daardoor kwam Wout van Aert op te vroeg op kop. Ja. En moest hij een beetje inhouden. Ja, toen kwam Philips al. Maar ja, ik denk dat Van Aert wel ziek ervan is natuurlijk. Dat hij vandaag weer tweede wordt. Is al een paar keer gehinderd in de sprint. Dus het zit nog niet mee voor hem in deze Tour. Twee keer gevallen ook al. Dus dat Speelt ook nog eens mee, maar ja, zijn vorm is goed. En ik denk dat hij de komende dagen wel erg belangrijk gaat worden voor zijn kopman Vingegaard. Ja. En wellicht heeft hij dinsdag nog een kans. Hè. Dinsdag hebben we een andere sprintkans. En kan ook een nerveuze rit worden met de wind. Dus wie weet dat, dat Van Aert dan nog eens een keer ja, nog eens een keer kan sprinten. Ja, nog niet zijn tour, maar het kan nog wel goed komen. Terug eventjes nog naar het begin. Voor de etappe was er al groot nieuws. Hè? Geen Primoz Roglic meer. Stapte af na zijn val van gisteren. Hoe jammer is dat voor de spanning in het algemeen klassement? Nou ja, het is altijd een aderlating voor het klassement. Als er een jongen die goed staat, kort staat, eruit gaat. Het is niet leuk, omdat... Je zag het vandaag al, als bijvoorbeeld zo'n Yates gaat, dan is er gelijk nerveusiteit. Ja, wellicht had Roglic ook nog wat kunnen doen om anderen tot moeilijk te maken. Ik had niet het idee dat hij in de allerbeste vorm van zijn leven steekt. Maar ja, hij staat wel stond vierde in het klassement, dus dat is al vrij knap. En ja, ook voor die ploeg natuurlijk. Die hadden al een goede renner in naam van Vlaas of hadden ze al naar huis. En ja, nu moeten ze... Ja, zich helemaal herpakken. Maar ja, dat is voor zo'n ploeg vervelend. En ja, voor de Tour is het ook jammer. En het is niet de eerste keer natuurlijk met Roglic. Ze rennen die, ja, wat betreft de Tour buiten 2020... waar die in extremis werd geklopt door Pogacar natuurlijk. Maar ja, die jaren daarna is hij ook al uitgevallen middels een valpartij. En nu ja, was het weer raken. Dus hij zal er zelf denk ik ook helemaal gek van worden. Want... hij valt veel en ja, als het in de Tour is, dan is het vaak niet goed. Maar ja, spijtig voor de koers. En laten we hopen dat er toch nog wat andere mannen zijn plek kunnen innemen en de Tour spannend kunnen maken. Ja. De etappe vandaag dan. Veel verschillende en kansrijke aanvallen, mede ook door de wind. Waarom lukte het de vluchters dan niet om weg te blijven? Nou, dat is heel simpel eigenlijk. Doordat het was een hele grote groep die wegreed. Ja, dat heb ik net verteld. De Yates die zat erbij, dus daar blijft ze achtervolgen. Nou, toen werd er een deel teruggepakt van die kopgroep en bleven er 4 man voorop. Maar door die wind, door die dreiging eigenlijk altijd voor het ontstaan van waaiers, is het heel nerveus in het peloton. Nou, nerveusiteit betekent ook dat het tempo nog een beetje de hoogte ingaat, waardoor het voor de koplopers heel moeilijk blijkt om daarvoor te blijven, omdat simpelweg het tempo gewoon te hoog ligt. Ja, als het dan ook nog eens een keer flink op de kant trekken, zoals wij dat noemen, dan is het dan is het prijs en dan gaat het zo hard in het peloton dat het onmogelijk is om ervoor te blijven rijden. En ja, later probeerden nog wel een aantal jongens het, maar ja, het tempo lag gewoon te hoog en ze wilden te graag een sprint erachter. Gaan we naar morgen. De eerste Pyreneeënrit is het dan tijd voor de bijna 152 kilometer met aankomst bergop. Gaat dit een rit worden voor de vluchters of gaan we vooral de klassementsmannen zien? Nou, we gaan sowieso de klassementsmannen zien. Dat kan op het eerste plan zijn dat ze ook voor de ritzegen rijden. Of het is op het tweede plan dat ze wel voor elkaar het lastig gaan maken, maar dat er een groep weg is voorrijdt. Het is niet zo'n hele lange rit, 152. De voorgaande ritten als bergop ging, hebben we gezien dat Pogacar het met zijn ploeg wel wilde controleren om hem ook voor de ritzegen te laten gaan. Ik denk dat ze dat morgen niet gaan doen. Dus de kans is groot dat er een groep gaat rijden die, als ze genoeg ruimte krijgen, ook voorop blijven. Maar we gaan daarachter zeker een strijd voor het klassement zien. En dan waarschijnlijk tussen Pogacar en Vingegaard. Ja, Vingegaard zal, denk ik, Pogacar een beetje gaan testen. Om te kijken, de verhalen gaan dat ze vorm wat minder aan het worden is. Nou ja, dat kan hij morgen heel simpel testen door op de laatste beklimming, Plata Adet, klim van de horscategorie, om daar eens een keer flink gas te geven en te kijken wat er gebeurt. Ik denk dat dat wel een van de scenario's gaat zijn. Dank je, Michael Bogert, voor nu. Wij gaan terug naar Sittard, want de tweede helft van Nederland-Italië staat op het punt van beginnen. En Jan Roefs en Philip Koken, die zijn daar. Is er fris bloed gesignaleerd voor het Nederlands elftal? Jazeker. Zo aan het begin van de tweede helft zie ik Lynn Willems klaarstaan. Ja, vleugelverdediger, dan denk ik dat Kaspar Rij, dat we die niet meer zullen gaan zien in de tweede helft. Dat moet ook wel even bevestigd worden zo door een bord dat omhoog wordt gehouden. Inderdaad, Kaspar Rij is degene ja, die we niet meer zien. Of het nou door die slechte voorzetten kwam of dat de Italië veel doorkwam aan de rechterkant. We zullen het niet weten, maar daar is in ieder geval alle aanleiding toe. Ja, Nederland moet eigenlijk ook winnen. We hebben al de uitslag gehad van Finland tegen Noorwegen deze pool. 1-1. Zodat Nederland nog 7 punten heeft. Met 4 wedstrijden. Noorwegen 6 punten uit 5. Dan Italië 5 punten uit 4. En Finland 5 punten uit 5. Dus als Nederland hier niet wint, ja, dan gaat het toch een beetje angstig naar Noorwegen. Dan moet ik daar nog een resultaat halen. In ieder geval gelijk spelen. In ieder geval niet verliezen. Want dan hebben ze het niet bij hun eigen hand. We zijn onderweg. Voor wat betreft de tweede helft met inderdaad Wilms aan de linkerkant voor Kasparaj. Ik zie geen wissels bij de Italianen. Zou ik ook geen reden voor vinden eigenlijk. Want Italië was toch de betere ploeg in de eerste 45 minuten. Met Wilms nu aan de bal aan die linkerkant. Wilms zoekt daar Miedema. Miedema die gaat onder de bal door. En dan een wat mispeer van Wieke Kapteijn. Maar Nederland mag gooien. En dan is het Wilms die rustig eventjes naar de bal toe loopt. Lin Wilms speelt dus van VfL Wolfsburg in de Duitse competitie. Jansen, Dominic Jansen van Manchester United. En dan Cyril de Spitsen dus van Ajax, de captain van Oranje, naar die rechterkant. Daar is dan Jacky Groene en dan Van der Donk. Het is Grant aan die rechterkant. En Van der Donk staat natuurlijk meer op de as van het veld. En Grant worstelt daar met heel veel Italianen. Uiteindelijk verliezen de bal. En de bal in bezit van de captain van Italië, Elena Linari. Ja, Andries Jonker, de bondscoach, had al problemen met de speelsters die uitkomen in de Duitse competitie. Want ja, die kreeg hij pas toen het interland window officieel openging. Dus was op 8 juli, dus toch beperkt in de voorbereiding was Jonker. Die had het liefst gezien dat hij, net als een aantal andere speelsters, zich wat vroeger had gemeld. Maar ja, die Duitse clubs gaven daar geen toestemming voor. En ja, ze staan dan officieel wel in hun recht om dat te doen. Nu dan Spitsen aan de bal. Spitsen eventjes met rust om zich heen. Nog niet onder druk gezet. Dus de bal gaat naar de rechterkant. Naar Grant. En Grant kijkt dus voor zich. Waar de rest zich ophoudt. Daar is Van der Donk dichtbij. Van der Donk die nu even naar Groene speelt. En Groene probeert een hoge bal te geven in de richting van Berestein. Die kan die bal niet controleren. Maar via een Italiaanse gaat de bal dan over de zijlijn. En mag Nederland gaan werpen. Grant gooit in richting Jacky Groene. Jacky Groene eigenlijk te weinig gezien. Hetzelfde geldt voor Van der Donk. In die eerste helft gaat eventjes terug naar Wieke Kapteijn. Wieke Kapteijn vindt dan Lin Wilms aan de linkerkant. Brugs. En Brugs heeft ook nog te weinig kunnen verzinnen eigenlijk aan die linkerkant. Miedema nu kan naar Brugs. Miedema, ja, die wordt dan weer teruggedrongen. Kan ook geen actie maken eigenlijk om er langs te komen. Dus de bal weer rondom de middenlijn in het bezit van Jansen. Jansen dan naar Lin Wilms. Lin Wilms weer terug naar Wieke Kapteijn. Wieke Kapteijn, bal aan de voet. Even de bal onder het lichaam doorhalen. Zo schaakt Nederland een beetje achterin. Spitsen zegt rustig aan. Geen haast, doe me niet naar mij. En dan is daar dan eindelijk Van der Donk op de as van het veld. Van der Donk, Van der Donk. Daniela Van der Donk. Miedema, paasje richting Berestein. Berestein of Brugs was het. Maar Brugs net niet rap genoeg eigenlijk. Ook weer goed verdedigd hoor, door de Italianen. Ja, en je ziet dat Nederland nu aanvalt. En dan komt er hier uiteindelijk ook bijna wat uit. Maar die aanvallen van Nederland zijn toch allemaal, ja, toch ook omgeven met een beetje angst voor balverlies. Want ja, als Nederland daar in zo'n situatie de bal kwijtraakt, dan weet je, dan krijg je onmiddellijk weer een tegenaanval om je oren. Nu werd Van der Donk heel mooi in de ruimte ingespeeld. Als ze tussen de linies opdook. En daar zo tussen verdediging en middenveld van Italië was er ineens ruimte voor Van der Donk. Dat zette deze aanval in gang. Nu dan de hoekschop voor Nederland met spits achter de bal. Daar komt de bal heel hoog en heel ver. En daar kan geen Nederlandse speelster bij. Hij schiet door aan de rechterkant. Zodat er een nieuwe aanval wellicht wel in de maak is. Maar nu dan een balletje dat gegeven wordt aan de rechterkant. Daar komt de voorzet en die bal wordt overgekopt door Miedema. Daar was dan een kans voor Nederland. Een kopkans voor Viviane Miedema. Daar was hij dan een keer bij een voorzet van Van der Donk. Die nu wel op het hoofd terechtkomt van Miedema. En daar was dan een mooie kans van der Donk met de rechter op het hoofd van Miedema. Die deze keer niet kon worden geblokt door een verdediger. Ze kan naar de bal toe komen. En deze kopbal van Miedema was net te hoog. Eindelijk weer eens een kans voor Nederland. Ja, Jonker zie je ook langs de kant reactie maken. Zo van jammer, want zoveel kansen krijgt Nederland niet. Maar dat was ook lastig koppen voor Miedema. Want ze kreeg de bal een beetje achter zich als Jansen de bal heeft op eigen helft. Vindt Wilms aan de linkerkant. Er is weer wat druk van de Italianen. Die vangen zo op rond de middenlijn. Als Miedema een mooie beweging maakt. Berestein kan dan ontvangen. Berestein probeert dan aan die rechterkant richting Van der Donk. Het is de bal opgepikt door Wieke Kapteijn. Wieke Kapteijn terug naar Jansen. Zo is Nederland toch aan het begin van die tweede helft. Als we al bijna 5 minuten hebben gespeeld in die tweede helft. Dan zit dat wat meer in balbezit. Wat dominanter. Speelt met wat meer zelfvertrouwen als spits de bal heeft rond de middenlijn en de rechterkant zoekt. Ja, ik val me ook op dat als kapitein de bal kwijt is, dat ze zich onmiddellijk weer heel fanatiek aanbiedt. En die bal ook echt wil hebben. Ze gebaart ook naar de medespelers. Geef hem aan mij. Ik zit goed in mijn vel. Ik kan het spel gaan verdelen. En ja, ze zuigt als het ware de bal naar zich toe. Dat wil ze hebben van de medespelers. En die medespelers gaan er ook in mee. De kapitein heeft heel veel balcontacten in die 5 minuten die we nu onderweg zijn in die tweede helft. Minima laat zich weer een beetje zakken om aan de bal te komen. Heeft de bal aan spitsen en krijgt hem onmiddellijk weer terug van spitsen. Minima kan nu in de richting gaan van het 16 meter gebied. Krijgt hem weer mee en er kwam bijna een kans uit. Maar Linari kan nu uitverdedigen voor Italië. Wordt nu in de rug gelopen door Berestijn. En er is weer even rust voor Italië. Ik kan Nederland vrij aanvallend spelen. In de 6e minuut zijn we nu in de tweede helft. En dat valt wel op dat Nederland nu wel iets kan creëren. Minima speelt de bal eerst door de benen van Linari. En daarna loopt ze zich vast. Maar het zag er wel weer dreigend uit. Weer zo'n verdedigende actie. In dit geval van Arianna Caruso. Die zich eigenlijk voor Minima werpt. En zo de aanval eruit haalt. Als de bal over de zeilen wordt gewerkt. Door Wieke Kapteijn. Inworp voor de Italianen. Voor Lucia Di Guglielmo. Die wacht eventjes, loopt er iemand vrij? Ja, dat is de spits Valentina Giacinti in een mooi duel. En dan moet Jansen verdedigen, dan moet Spitsen verdedigen. Gaat er iemand liggen? Dat is Barbara Bonansea. Niet de minste bij de Italianen, maar niks aan de hand. Nederland die bal bezit, Spitsen. Diep op de eigen helft. Spitsen wuift, wijst en dirigeert. Maar Nederland krijgt de bal niet weg. Weer Spitsen die wegdraait. Lisa Kopp, dat is lastig, maar die doet dat rustig. Jansen dan. En dan Kasparij, die de bal, of kapitein natuurlijk, want Kasparij zit inmiddels in de kleedkamer. Die is gewisseld. En aan de rechterkant is het rustig. Moet ik even kijken. Grant van de Donk die de bal heeft. En Grant natuurlijk ook aan die rechterkant. Nu een paar meter daarachter. Weer lang balbezit toch wel voor Nederland via Dominique Jansen. Jansen, ja, we gaan eens even kijken in de studio. Jeanette, ja, we zaten zo ingespannen te kijken. Wat ging er nou net mis? Wij hadden een irritatiemomentje. Ja, we spelen in de opbouw er heel goed uit. Er ligt heel veel ruimte bij ons aan de rechterkant. En dan wordt het spel weer opgehouden. Dan gaan we weer terug in plaats van dat we versnellen. We hebben in de eerste helft gezien dat Italië dat dus wel doet. En ik denk dat daar veel kansen liggen voor Nederland om dat tempo omhoog te halen. Er moet echt een hoger tempo gespeeld worden. Directe balcontacten en vooruit. Ja, we hebben wel een aantal goede momenten al gezien, hè, in die eerste 7 minuten van de tweede helft. Ja. Minima die zich eventjes voetballend laat zien. Ja, daar zie je natuurlijk toch wel dat de bewegingen ook weer terugkomen. In de laatste fase misschien dan nog net niet. Maar vanuit een corner kreeg zij een geweldige voorzet van de Donk. En die had ze erin moeten koppen. Ja. Ja, die ging er dan niet in. Maar dat was wel een grote kans. Dus we hebben een goed begin. Maar om het te verzilveren moet dat tempo in de omschakeling echt omhoog. Ja, ik zit nu even te kijken en dan is het wederom kapitein die zich heel makkelijk onder de druk uitspeelt van twee Italiaanse. Ja. Dat is ook wel tekenend voor haar spel vandaag, hè? Ja. Ze heeft een goede eerste helft achter de rug. En het is gewoon een groot talent. En je moet haar in balbezit laten komen. Omdat zij heeft wel ook het lef en de bravoure om het spel te gaan verdelen. Dat zien we. Ze eist hem ook gewoon op. Terwijl ze met Groene en Van der Donk op middenveld staat. Ja. En ze speelt hem ook vaak nog naar de goede kleur. Dus dat werkt allemaal mee. Helpt ook. Oké, ja. Dus het devies is sneller naar voren spelen eigenlijk. Hoger tempo inzetten. Ja. Dat hopen wij dus allemaal zo direct te zien in het resterende tussen 40 minuten van die tweede helft. We gaan eerst eventjes naar het nieuws van 10 uur. Tot zo. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Wat er nu precies gebeurde met het lijf van de man uit Slovenië, daar kan Michael alleen maar over praten. Ik denk wel dat hij redelijk leeg was. Ik heb nog nooit een renner in zijn gele trui op het podium als een koe zien staan herkauwen. Hij vroeg volgens mij een heel pak Haribo leeg. Ja. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Pogacar zelf hoorde ik zeggen, ja, ik heb ook genoten vandaag. Ik vond het een fijne dag. Kan ook spel zijn. Kan ja. Hij zei het met vrij holle oog. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Margje Fixen. En welkom terug. Tweede helft van Nederland-Italië is ongeveer een kwartiertje onderweg. Jan Rolfs, Philip Koken, wat hebben wij de afgelopen minuten gemist? Nou, toch wel vooral een enorme kans van Viviane Miedema. Die toch weer liet zien dat haar voetenwerk nog altijd wel in orde is. Of misschien wel opnieuw weer in orde. Want ze speelt een tegenstander door de benen en schoot nu hard op de keepster, weliswaar op Giuliani. Maar dat was weer een kans die Miedema zelf creëerde. We zitten in de 61ste minuut tussen hier in Sittard. In de duel tussen Italië en Nederland. En Nederland kan nu een hoekschop gaan nemen vanaf de rechterkant. Met spitsen achter de bal. En ja, publiek, 8.500 man, is vol van verwachting. Krijgt dat mee ongetwijfeld. Daar is spitsen nu met die bal. En die gaat in de richting van het hoofd van Miedema. Die de bal alleen maar kan schampen. En de bal gaat helemaal naar de linkerkant. Nou, we zien in die tweede helft Viviane Miedema eigenlijk wel opbloeien als er weer een voorzet komt. Nederland probeert te koppen. En dan een schot. Dat gaat net naast zich. Aardig schot van Sherida Spitsen. Die de hoekschop had genomen en daar nog bleef hangen. Maar ze komen er toch wat meer kansen. Dat was eerst dus het schot van Miedema. Wat jij al vertelde, Philip, vond ik echt weer een Miedema-actie. Wat we van haar kennen. Daarna die kopbal, het schot van Spitsen. Kortom, er zit wat meer leven in de ploeg in de tweede helft. Balbezit is ook wat, wat langer bij Oranje. De pasing is wat beter verzorgd als nu de Italianen gaan wisselen. En dan zien we dat daar Michaela Cambiaggi van Inter haar opwachting maakt met nummer 21. En zo worden natuurlijk verse krachten ingebracht als we ruim een uur hebben gespeeld. Jij hebt die tweede wissel natuurlijk bekeken. Ja, Dragoni, maar dat is een 17-jarige. Dat is echt een enorm talent van Barcelona. En het is wel mooi dat we haar in dit soort wedstrijden ook zien als het er echt om gaat nu. En ze komt hier voor het eerst aan de bal. Geeft een balletje terug. Ik ben benieuwd wat zij met de 17-jarige kan brengen. Ja, ze is nog net niet zo jong als Jamal bij de mannen EK bij Spanje. Maar veel zal het ook weer niet schelen. En het is mooi dat ze hier weer een kans krijgt. Overigens, het is bepaald niet de eerste in het land. Ze heeft er al meer dan 10 gespeeld. Maar ze mag nu weer meedoen tegen Nederland. En we hebben nog een krap half uur te spelen. Nederland heeft tot nu toe de beste kansen gehad. Maar reken maar op dat Italië de kans ook nog wel krijgt. Nederland heeft de bal via Wilms aan de linkerkant. Brugs kijkt van geef hem maar naar mij. Maar Wilms denkt van ik wacht eventjes dus op Wieke Kapteijn. Wieke Kapteijn biedt zich aan. Dan is het Miedema. Het duurt wel erg lang voordat die inworp wordt genomen. Kunt ook horen uit het publiek als Miedema uiteindelijk de bal heeft. Miedema, nou maar weer schieten Miedema. Doe het maar Miedema. Schiet hem maar. Nee, ze legt af op Van der Donk. Van der Donk dan strak voorgeven. En in paniek weggewerkt door de Italianen. Dan is er meteen druk eigenlijk van Sjaki Groene. Waardoor Nederland de bal weer heeft via Brugs. Brugs met een mooi hakkie. Sjaki Groene. Sjaki Groene bal naar buiten brengen naar Van der Donk. Van der Donk weer voorgeven, denk ik. Nee, Van der Donk strafschopgebied binnen. En dan wordt de bal verlengd op Brugs. Wie schiet er dan een keer op doel? Bijna Berestijn. Dan een duwtje in de rug daar van Wieke Kapteijn. Wordt niet voor gefloten. Kortom, een offensief voor Oranje. Maar dan fluit de scheidsrechter nu Tess Olofsson uit Zweden. Voor een vrije trap tegen Nederland. Overtreding gemaakt door Italië. Van Sjaki Groene daar. Ja, maar dat was even Oranje. Ja, dat was even Oranje. Je ziet ook dat het publiek voor het eerst in de wedstrijd eigenlijk nu gaat meedoen. Want ze zien dat Nederland zo langzamerhand een overwicht gaat krijgen. Dat ze de Italiaanse vrouwen wat langer met de rug tegen de muur gaan zetten. En dat ze ook iets meer gaan creëren nu. Maar nu nog inderdaad die laatste paas. Als het daar een keertje goed in gaat, dan kan Nederland ook een levensgrote kans gaan creëren. Want dit zijn mogelijkheden, hè? Zoals Van Gaal door een biertje had. Dat een verschil tussen kansen en mogelijkheden. Nu wordt de bal wat hard teruggespeeld op de Italiaanse keeper. Giuliani, die er ook niet veel meer mee kan doen dan die bal over de zijlijn schieten. Die ook wat onrustig wordt van die ballen die zo hard worden teruggespeeld op er. Want meevoetballen, daar is ze in ieder geval in deze wedstrijd niet de allerbeste in. Nu balbezit voor Nederland vanaf de rechterkant en inworp. Grant kijkt eens om zich heen. Maar je voelt ook aan het publiek. Die voelen ook van, hey, we zien een veel beter Oranje in de tweede helft. Inmiddels de 65e minuut. Want de Italianen komen er amper meer uit. Druk van Nederland. Nu toch eventjes balbezit voor Italië. Maar die trap eruit gehaald. Schitterend gedaan door Wieke kapitein. En dus is daar Miedema. Miedema wacht op Brugs. Miedema zelf. Nu dan Miedema. Hoho! Op de kruising. Dat is jammer zeg. Dat is jammer. Je zag er kijken. Mooi die ruimte ingelopen door Brugs. Waardoor er eigenlijk ruimte ontstaat voor de eigen actie van Vivianne Miedema. En dan is die ruimte daar. Ze kijkt met links. En dan geen kans voor de keeper. Geen schijn van kans. En bovenop de kruising. Dat is doodzonde voor Vivianne Miedema. Grote kans voor haar nog steeds. 0-0 inmiddels de 66e minuut in Sittard. Ja, het komt ook omdat Nederland nu echt bij balbezit van Italië hoog druk geeft iedere keer. En die Italiaanse kunnen nu niet meer onder die druk uitvoetballen. En ja, die kant van Miedema die ontstond eigenlijk ook omdat Groene zich voor een paas werpt. Waarna ze wel pijn heeft daarna. Maar ja, het levert Nederlands balbezit op. En daaruit kapt Miedema zich schitterend vrij. En schiet inderdaad op de kruising vanaf een meter of 18. Dat was een prachtige kans voor Miedema. En nu dan weer een vrije trap voor Nederland. Met Brugs achter de bal. Nu niet vanaf de linker, maar vanaf de rechterkant. Zo bij de zijlijn. Hier kan wellicht ook nog wat uitkomen voor Nederland. 66e minuut. Daar komt de vrije trap van Brugs. Die gaat het 16 meter gebied in. Hij valt wat ongelukkig. En daar is het schot. Hard van de spitsen. Spitsen. En wat een redding van de keeper. Die bal werd op richting veranderd. En Giuliano ramt die bal met de vuisten naar de zijkant. Wat een kansen krijgt Nederland in deze fase. Net Miedema. En nu een van spitsen. Ja, schitterend geschoten ook door spitsen. Zoals zij dat kan. In één keer met die wreef. Hard, strak, mooi. Maar goed gekiept door met twee vuisten. Laura Giuliani. Zo zijn het toch ook de keepers die het uitstekend doen. Lisa Kopp voor Nederland en dus Laura Giuliani voor Italië. Nederland weer de bal op zo'n 20 meter van het doel. Wilms maar weer voorgeven richting Miedema. Je voelt dan alles dat de Italianen lijken te bezwijken in defensief opzicht. Bal op het hoofd, kundig gedaan hoor door Linari. Laat de bal van de kruin schampen. En dan rolt die bal naar Giuliani, de keepster van Italië. Die de tijd neemt, keepster van AC Milan. Die de tijd neemt en even stuitert. En dan, waar kan die bal eigenlijk naartoe? Dat weet ze eigenlijk niet. En dat duurt wel erg lang. Daar zijn toch regels voor, scheidsrechter. Ja, nu moet ze toch trappen. Ja, Berestijn doet helemaal niks. En nu steekt ze het been uit, Berestijn. Maar goed, dat mag allemaal. Ver weggetrapt de bal door de Italianen op de helft van Nederland. Het is ook een inworp voor Italië halverwege de helft van Oranje. Ja, die inworp die kan nu gaan komen. En technisch niet erg fraai gedaan door Bonansea. Ja, dat was toch de speelster van Italië met de grootste kans nog wel. Dat was die kopbal. Die werd gekeerd op de lijn bij Nederland door Miedema notabene. Miedema die dus verdedigend heel belangrijk voor Nederland was. En nu ook aanvallend. Ik denk dat André Jonker Miedema nu zal laten staan tot het echt niet meer kan. Ja, misschien kan ze zelfs een 90 minuten vol gaan maken. Maar ja, daar was vooraf toch wel wat twijfel over of ze dat weer zou kunnen. 90 minuten lang spelen. Nu is de kop in balbezit met een paas over de as dat misgaat. En ik denk dat het buitenspel ja, is. Natuurlijk. Ja, het is buitenspel. Het is buitenspel voor de spits, de Sinti. Die inderdaad daar de bal ontvangt. En anders was het wel een grote kans geworden. Maar ja, ze staat meters, nou niet meters. Ik denk 1 meter, 2 meter buitenspel bij deze kans. Nu is het zo als Nederland zich kwalificeert voor het Europees kampioenschap volgend jaar in Zwitserland. Als dat vanavond gebeurt, staat er een mooi vuurwerk gepland. Daar verheugen wij ons natuurlijk op na afloop van de wedstrijd. Zover is het nog niet. Want Nederland-Italië, het staat nog steeds 0-0 in de 69e minuut. Maar Nederland dus wel veel beter in die tweede helft. Nadat de Italianen toch de grote kansen hadden in de eerste helft. Spitsen. En die tikt de bal naar de rechterkant. Het is Groene die zich aanbiedt. Het is een mooie actie hoor. Met snelheid van Grant. Grant richting de hoekvlag. En Grant versiert dan handig een corner voor Oranje. En dan voel je weer dat de lengte en de sprongkracht van Miedema weer in stelling kan worden gebracht. Als Brugts in een looppas nu wel richting de hoek van het veld gaat om die hoekschop te gaan nemen voor Oranje. Miedema kiest positie. Jansen is daar natuurlijk bij. Groene wacht Randstrafschopgebied. Op Randstrafschopgebied staat ook Danielle van der Donk. Dat zijn de afspraken dus voor Oranje. Die bal zou zomaar naar Groene kunnen, Philip. Maar ja, is een variant van Brugts die gewoon die bal natuurlijk voor gaat slingeren. En die hoekschop is wat te laag, moeizaam uitverdedigd. Dan kan dus Groene oppikken. En is daar Spitsen die maar weer eens uithaalt. En dan zegt de keepster Die bal is voor mij. Ik weet niet wat dat is in het Italiaans. Maar goed, zij wel de bal. Jij spreekt zo vertalen, Jan. Jij moet het even. Ja, ik was er wat nadenken, maar dat weet ik echt niet. Oké. Okay. Linari nu in balbezit. Aanvoerder van Italië. En Italië probeert erop te bouwen. Het gaat weer mis bij Italië. Omdat Nederland daar weer druk zet nu over de rechterkant. Dus ze komen daar niet uit. Wel een blessure ondertussen bij Brugs, denk ik. Brugs die daar gaat liggen en hulp nodig heeft. Want die werd even geraakt aan de been. Voelt nu aan de kuit. Ik denk dat dat het probleem is bij Brugs. Die vanaf de rechterkant speelt al minutenlang. En daar werd ze ook geraakt. Ik denk dat het een behoorlijke overtreding is. Ja, in ieder geval een behoorlijke blessure bij Brugs. Je ziet een zorgelijk gezicht bij Andries Jonker. Hoe dan ook. 70 minuten. We hebben nog 20 minuten te gaan. En Nederland creëert op dit moment in deze fase van de wedstrijd kans na kans. Maar het is nog altijd 0-0. Ja, je moet hem een keer afmaken. Oh. Ja, je mag ook dit afmaken hoor, Jan. Wij gaan eventjes hier met Jeannette van der Laan het eerste deel van die tweede helft bespreken. Jeannette, het ziet er beter uit bij Nederland. Waar ligt dat aan? Zeker. Nou, en wij willen ook dat Nederland de kansen gaat afmaken. Ja. Je ziet dat zeker in de 60e minuut Nederland heel gretig is richting de goal, naar de goal toe. Kansen, Miedema creëert voor zichzelf ook kansen. Dus ze schiet op de kruising lat. En dan, we hadden het erover, je gunt dan niet alleen Nederland, maar Miedema ook gewoon echt die goal. Hij valt nog net niet. Maar je ziet wel dat Nederland sterker wordt. Hè. Italië komt er in deze minuten niet aan te pas. Nee, het lijkt ook wel alsof er een opdracht is gegeven hoger druk zetten in ieder geval. Want er veroveren ook veel ballen op de helft van Italië. Ja. Ver op de helft. Ja, ja. Eigenlijk het kunstje afgekeken van Italië in de eerste helft. Het blijkt wel effectief. Ja. Dus Nederland verovert best wel veel ballen. Krijgt ook veel corners. Geweldige pegel van spitsen. Ja, technisch een afvallende bal. Ja, ook wel een goede redding van die kipster. Ja. Maar ja, dan moet het ook wel net een beetje meezitten. Ja, nou daar gaan we dus op hopen. 71 minuten nu gespeeld. Brug staat gelukkig weer. Jan Rolfs en Filip Koop zitten daar nog steeds voor ons. Ja, Brugs staat inmiddels weer. De Italianen zijn in balbezit. En Jan, er is dus twee keer gewisseld. Jij hebt ze genoteerd. Jazeker. In de ploeg is gekomen Salvai voor Italië van Juventus. En Bonfantini ook van Juve. En Chianti, Valentina Chianti is van het veld gehad. En ook Sofia Cantore. Dat waren toch twee betere speelsters eigenlijk in die eerste helft. Maar zoals gezegd hebben we Italië in die tweede helft bijna niet gezien. Dus het zal dat ook een reden zijn voor de bondscoach Andrea Soncin om te wisselen. Terwijl Nederland die bal gewoon nu naar voren peert richting Berestein. En de bal over de zijlijn wordt gewerkt door de Italianen. Door Cecilia Salvai, verdedigster, die dus in de ploeg is gekomen. Ook dus van Juventus als de inworp wordt genomen bij Oranje. En daar Grant zich aanbiedt. Grant eventjes rustig terug naar Sherida Spitsen. Spitsen dan naar Dominic Jansen. Dominic Jansen, bal aan de voet. Dominic Jansen even rustig kijken. Dan drijft ze de bal op. Wie loopt er dan vrij aan de zijkant? Dat is Lynn Wilms dus van VfL Wolfsburg. Wilms wil naar de rechterbeen. Wilms die de bal naar binnen paast. Daar is eigenlijk niemand op de as. Dus Italië heeft balbezit. Ja, Italië heeft daarmee een extra verdedigend accentje gelegd. Want er is een centrale verdedigster bijgekomen. Die zien natuurlijk ook wat er is gebeurd in de afgelopen 10 tot 15 minuten. Dat Italië op bepaalde momenten zo onder druk werd gezet. En daarna ook werd overlopen. Dat er kans na kans ontstond voor Nederland. Nou, ze willen daarmee toch wel wat rust creëren. Hier is centraal in de defensie nu aan de bal Salvai. Die dus daarbij is gekomen in de ploeg van Italië. Nu dan probeert Italië aan te vallen. De andere invalser wordt aangezet. Cambiaghi die daar weer een balletje gaat terugleggen. En nu weer voorzichtig balbezit voor Italië op de helft van Nederland. Dat is heel lang niet gebeurd. Maar dat gebeurt dus nu wel. Nu wordt Willems voorbij gelopen. Maar wordt ze ondersteund door Esme Brugs. Die daar de bal ontvangt voor Nederland. Wat dan een beetje door de krachten heen lijkt te zijn. En de bal zomaar over de zijlijn speelt. Waarna Italië maar gaan werpen. Ja, een inworp voor de Italiaanse Lucia Di Guglielmo. En de bal wordt verlengd. Spitsen gaat daar een beetje goochelen in het eigen strafschopgebied. Maar dat loopt goed af. Spitsen. En dan moet ze toch terug. Ze wil de bal niet naar voren peren. Maar rustig de bal in de ploeg houden. Speelt ze de bal naar Lise Kopp. En Lise Kopp dan naar de zijkant. Naar Grant. Grant probeert dan Van der Donk te zoeken. Maar dat mislukt. Nu een slordige fase voor Oranje. Daar is de nieuwe spits. Cambiaghi. Van Internationale. Bij Italië nu in de punt van de aanval. Wat meer lengte voorin voor Italië. Wat meer body. Maar de Italianen worden nu teruggedrongen. Nog wel balbezit. En dan wordt de bal diep gespeeld. En dan komt de bal via een kluts eigenlijk wat gelukkig bij Caruso. Maar Nederland verdedigt uit. En dat doet Nederland behoorlijk goed via Wiekerkaptein. Ja, Wiekerkaptein die zag dat. Hè, dat daar gevaar kwam voor Italië. En dat daar ineens iets ontstond voor Caruso. En ja, dat ze eventueel als die bal wat gunstig voor de stuiter. Dat er een kans zou kunnen ontstaan voor Italië. Dus nam een enorme sprint en Wiekerkaptein ontfutselde haar de bal. Waardoor Nederland nu wel een inworp heeft. Weliswaar bij de eigen hoekvlag op eigen helft. Maar Grant mag werpen, maar daarmee weer toch een mogelijke kans voor Italië onschadelijk gemaakt. Door een zeer gretige Wiekerkaptein die in de tweede helft ook enorm goed speelt. Het initiatief naar zich toe trekt en de ballen opeist. Maar dat is al eerder vermeld. Nu dan gaat de bal naar Lisekop. En Dominic Jansen neemt een sprintje, want die wil worden aangespeeld daar aan de linkerkant. Daar waar ze behoort te staan in de opbouw. En geeft nu mee naar links, naar de zijlijn, naar Lindwilms. De bal wordt eigenlijk gevraagd door Wiekerkaptein, maar die verspeelt de bal. En daar is Caruso, en daar is Caruso. Daar is de hensbal. Daar is de hensbal van Spitsen. Maar de scheidsrechter ziet het niet of wil het niet zien. Oeh, daar komt Nederland heel goed weg. Want met een VAR zou dit een strafschop zijn, denk ik toch, Philip. Maar de scheidsrechter heeft het niet gezien. Of wil het niet zien. Of ik weet het eigenlijk niet. Wij kunnen het straks in herhaling gaan kijken. Dat is hier. Ja, dat is een penalty. Dat is echt een penalty. Dat is een keiharde penalty. En het scheidsrechter, gek genoeg, heeft weer die fluit in de mond. Ja, het ziet maar het wel, dan, hoor. Scheidsrechter. Het ziet het wel, maar fluit er dan niet voor. En de bondscoach van Italië is behoorlijk verontwaardigd dat hij geen strafschop krijgt. En hier mazzelt Nederland echt. Want ja, volgens de regels, want het is een uitgestoken arm van Spitsen. De arm is ver van de lichaam. Daar komt die bal ongelukkig op. Ze kan er niet veel aan doen, maar het is wel volgens de regels een penalty. Ja. We hebben het liefst dat die niet wordt gegeven. Maar ja, de regels zijn nu allemaal zo dat dit een penalty is. En Nederland ontsnapt hier echt. Het is een overduidelijke koekoerea, zou ik eigenlijk willen zeggen. Die zat nog dichter bij het lichaam. Ja, precies. Dit was een overduidelijke penalty. Daar komt Nederland heel goed weg. Maar goed, dat is dus nog altijd ook wel weer de charme van het voetballen zonder VAR. Dat een scheidsrechter in een impuls moet reageren. Ik dacht even dat ze zou gaan fluiten. Ik dacht dat ze wees naar de penaltystip, maar dat deed ze toch niet. Dus ja, dan is het voorbij. En nu Nederland weer aan de bal. Aan de rechterkant op de helft van Italië. Als Groene daar goed weg duikt eigenlijk. Om de tegenstander heen probeert voor te geven. Maar de bal is over de achterlijn. En dus krijgen we een doeltrap voor Italië. Oh, dat gezicht van de Italiaanse bondscoach nu. Ah, dit is, we zien nogmaals een herhaling die. Die arm die zit echt breed langs het lichaam van Spitsen. Ze krijgt die bal daar net binnen de 16 meter tegenaan geschoten. Ja, als je zo verdedigt en die arm zo breed hebt, je krijgt er wel tegenaan. En dan mag je spreken wat voorwaardelijk opzet. En is dat een strafschop? Dit is volgens de regels een strafschop. Ja, het is heel goed voor Nederland dat die niet wordt gegeven. Maar hier komen we echt heel goed weg. Ja. Ik denk niet dat die scheidsrechter hier een goede beoordeling krijgt. Als Nederland hier goed wegkomt en zou gaan winnen, dan is het eerste wat Jonker tegen de Zweedse arbiter gaat zeggen, taxa muke. Daar weet ik dan wel heel veel dank. Want, nou, Jonker zal waarschijnlijk ook verwijzen naar het moment bij Wiekerkaptein die in het gezicht wordt geraakt. In het, ja, natuurlijk. Maar goed, we moeten het niet op de arbiter afschuiven. Nederland moet hier gewoon op eigen krachten gaan winnen van Italië. Want de ploeg is veel beter. Fysiek ook lijkt de ploeg veel sterker. Qua uithoudingsvermogen ook in die tweede helft. Als Miedema wordt gezocht. Dus, Miedema wordt gezocht, maar die verliest de bal. Misschien wordt het toch tijd om te kijken of te beoordelen of Miedema wel verder kan. Ze wordt daar gevloerd. Berestijn dan buitenom. Berestijn brengt de bal naar rechts. We zitten rond het strafschopgebied. Als de voorzet komt en daar de kopbal is van Wiekerkaptein. Maar ze kwam net niet hoog genoeg. Je zag, ze ging goed naar de bal toe. Maar kon net niet dat hoofd tegen de bal aankrijgen. Maar we noteren toch kans. 4 of 5 in de tweede helft. Na een voorzet van Van der Donk is het kaptein die kopt. Maar de bal gaat toch heel ver naast, hoor. Maar ja, het geeft weer aan dat Nederland zich meldt voor het Italiaanse doel. Voor alle duidelijkheid, 79e minuut in Sittard. Interland Nederland-Italië 0-0. Ja, en was dat een kans geweest voor Miedema met het hoofd en niet voor kaptein? Dat was het beslist raak geweest. Dat, zoveel is ook alweer zeker. Nu worden de Italiaans onmiddellijk weer onder druk gezet bij het uitverdedigen. En nu krijgt daarmee Caruso een vrije trap mee omdat ze onderuit wordt gelopen. Ja, en het zijn er nu protesten bij, aan het adres van de Zweedse scheidsrechter van de Nederlanders. Maar dit leek me toch inderdaad wel een overtreding. Nu balbezit voor Linari, de aanvoerster, die de bal geeft naar de zijkant, naar de linkerkant. En nu de bal ook weer terugkrijgt. Ja, nu probeert Italië tempo wat uit de wedstrijd te halen. Want dat is in het voordeel van Italië als dat gebeurt. Ja, en weet ook de invaller Safai even niet meer wat ze moet doen. En ze geeft hem maar terug naar de keeper, naar Giuliani. Die dan weer een bal naar voren geeft. Die wordt onderschept door Grant. En Grant heeft al gezien dat Van der Donk vrij staat aan de rechterkant. Miedema laat zich bij wat zakken. Komt nu aan de bal. Nederland heeft de bal weer. En gaat weer opbouwen vanaf de middenlijn. Vanaf Dominic Jansen. Toch zou ik Miedema wel eens wat dieper willen zien staan. Misschien komt dat nog. Hoewel ze dus ook goed voetbalt in de tweede helft in de rug van Beresteyn. Als Wilms de bal heeft aan de linkerkant. Wilms kijkt eventjes. Wilms brengt de bal richting Jackie Groene en Spitsen. Die staan er op de as van het veld. Grant weer aan de rechterkant. Grant dreigen. Grant buitenom. Kan ze de bal voorgeven. Grant, dat lukt. Hard, strak. Maar er kan niemand tegenaan lopen van Nederland. Wel kan Italië uitverdedigen. Als het Jackie Groene is die de bal weer oppikt. En daar is overal toch wel aanwezig Wieke Kapteijn. Nederland in balbezit met aan de rechterkant weer Grant. Grant, even kijken, even wachten. Dan Van der Donk. Van der Donk met een goede voorzet. Maar er is niemand eigenlijk bij die eerste paal. En kan de keepster Laura Giuliani de bal dus weer pakken. Ja, Giuliani in de balbezit. De voorzetten zijn in de tweede helft van Van der Donk vanaf de rechterkant. Toch wel zuiverder dan in de eerste helft. En ze bereikt nu de medespeelsters regelmatig met die voorzetten. Dat is in ieder geval een punt van verbetering. Nu dan Brugs in duel met Guillermo. Nu gaat de bal naar de linkerkant. Ja, daar is geen Italiaanse. Dat ziet ze pas te laat. Daar is dan die 17-jarige die daar invalt. Speelt van Barcelona, Giulia Dragoni. Die we toch nog weinig aan de bal hebben gezien. Helaas. Want, het is zo'n veelbelovende speelster. Dominic Jansen die de bal geeft naar Wilms. Naar de linkerkant. En Wilms kan de bal eigenlijk niet kwijt. Onmiddellijk weer terug naar Jansen. Jansen nou, durft een speelster uit te kappen. Durft ook naar voren te kijken. En dan een lange bal te geven. Miedema gaat diep. Maar dat duikt de verdedigers ervoor. En Italië heeft de bal weer. Eigenlijk zo'n paas had zuiver gemoeten van Dominic Jansen op Miedema. Want daardoor leidt Nederland balverlies. Nu leidt Italië ook balverlies als Beresteyn weg is. Beresteyn. Beresteyn niemand eigenlijk mee. Beresteyn van het donkant. Beresteyn buitenom. Beresteyn schieten. Beresteyn kappen. En dan via een Italiaans been de bal over de achterlijn. Duurde erg lang. Maar toch knap dat Beresteyn in balbezit bleef. Zat van het donk kunnen aanspelen. Maar ja, kon toch dat duel aangaan. En dat duel winnen. Die keuze maakten ze. En het leidt dus tot een corner voor Oranje. Spitsen meldt zich in de 82e minuut. Miedema kiest positie. Hetzelfde geldt voor Dominic Jansen. En ook Wieke Kapteijn zo rond de penaltystip. Handgeklap als die corner gaat komen van Sherida Spitsen. Linkerhand omhoog bij de captain van Nederland. Daar komt die hoekschop. En Jansen bijna. Bal weggekopt. Kan nu worden opgepikt door Jackie Groene. Jackie Groene, ja, de bal gaat helemaal terug naar Lin Wilms. Lin Wilms dan, dat is overduidelijk Hens. Nu fluit de scheidsrechter wel. En mooi dat gebaar van die Italiaanse. Je kent dat wel, weet je wel. Zo met het dat Tardelli-gebaar ook, ja, weet je wel. Zo. Dat met voor zijn mond zo die Italiaanse coach van nu fluit je wel. Ja, voor deze handsbal. Ja, nu heb je geen risico. Ja, precies. Ja. Nu durf je wel. Maar goed, het zijn emoties die nu een beetje opspelen. Dat mag ook wel als we in de 83e minuut zitten. Nederland de vrije trap gaat nemen. Spitsen heeft de bal naar Wilms getikt. De vrije trap is genomen. Brugs kan eens een keer een mannetje uitspelen. Brugs dreigen. Brugs buitenom. Brugs nu naar de rechterbeen. Mooie kapbeweging. Een Tjölalink beweging. Dan is die voorzet eigenlijk niet goed. Bal over de achterlijn. En kan Italië een vrije trap gaan nemen. Tjölalink, dat is lang geleden. Ja, die ken je toch nog wel? Ja, ja, ja, die ken ik er wel. Maar, ik denk maar die maakte meer die acties vanaf de rechterkant natuurlijk. Ik denk dat je bijna ouder moet zijn dan 45 nog Tjölalink. Ja, dat maakt niet uit. Maar nu dan de keeper Giuliani die daar de bal neerlegt en de tijd neemt. En die zegt nu tegen de medespeelsters, ja, de verdedigers ook, ja, ga maar naar voren toe. En dan legt ze de bal nog even weer goed. En is er nu ruimte voor een wissel, waar scheidsrechters ook nog wel eventjes de tijd voor nemen. Manuela Giuliano, die enorme kans had in de eerste helft. Die ze tegen Lisa Kopp opschoot, of wie dan zegt, dat was een goede redding van Kopp, die gaat er nu af. En Emma Severini van Fiorentina, die gaat beginnen aan de vierde interland. Middenveldster, die komt erin voor, nou, wat zal het nog zijn? 6,5 minuten en wat blessuretijd. Nederland heeft de bal, levert hem onmiddellijk weer in via Brugs. Die er een beetje doorheen lijkt te zitten. Iets eerder geconstateerd dat ze niet meer de kracht heeft af en toe. Nu wordt Kapteijn vrijgespeeld aan de linkerkant. Krijgt onmiddellijk een Italiaanse mee, nu bij de hoekvlag. En handig gedaan. Ze komt niet voorbij de Italiaanse, wel een inworp voor Nederland. Ja, handig gedaan van Wieke Kapteijn. Tikt die bal even tegen de tegenstander. Willems kan voorgeven. Willems speelt de bal naar Miedema. Miedema op 20 meter van de goal. Willems dan. Jacky Groene had niet door dat daar de Italiaanse nog tussen liep. Dus Italië nu op jacht naar een counter. Verdedigend werk van Groene. Verdedigend werk van Wieke Kapteijn. Maar het is een aardige speelster, hoor. Die Dragoni inderdaad van Barcelona. Die liet zich daar eventjes zien, Philip. En ik begrijp meteen wat je bedoelt. Groot talent met de 16 jaar. Ook vrij fors. 17 jaar. Maar goed, ja, Jamal is natuurlijk 16. Ja, Jamal is jarig geweest volgens mij. Nee, die is morgen jarig. Die is morgen jarig, dat was het, ja. Dus, maar je ziet het, dat is een ongelooflijk talent op dat middenveld van Italië. Daar moet Nederland voor oppassen. 85e minuut. Italië balbezit. Italië zoekt de aanval. Daar kan Willems tussen komen. Willems dan naar Brugs. Brugs even om de mannetje heen. Dan moet ze die bal spelen richting Berestijn. Berestijn gaat het kopduel niet aan. Hoopt op Van der Donk dat die de bal kan oppikken. Maar het is Lisa Boatin die balbezit heeft. Dan is daar Grant. Altijd Grant aan die rechterkant. Bal blijft binnen. Moet er verdedigd worden door Elena Linari. En Nederland balbezit via Miedema. Maar er komt de sliding aan van de Italianen. Bal dus weg. Ja, en Italië houdt balbezit. En daar een blessure voor Nederland. Voor Kapteijn, denk ik. Ja, Kapteijn die ook onmiddellijk weer snel opstaat. Dat is een bal van Kamiagi. Die inderdaad de bal wil raken. Maar daarna het been meeneemt. Van Kapteijn. En dat komt allemaal omdat haar aanname niet goed was. De bal stuit te ver van de voet. En nu komt, dat zien we altijd bij Nederland. In de laatste paar minuten komt dat er Katja Snoeys erin. Dat zullen we nu ook weer gaan zien. Katja Snoeys komt voor Berestijn voor de laatste 5 minuten en wat blessuretijd. En ja, die zal zich nog wel melden in de spits van Nederland. Die krijgt altijd nog wel een kans als ze invalt bij het Nederlands team. We krijgen een vrije trap. Precies nog 4 minuten en blessuretijd met spitsen achter de bal. Spitsen kijkt in de 87e minuut. Neemt die vrije trap, brengt de bal in het strafschopgebied. Daar is Miedema, die kopt. En uiteindelijk de bal weer in de handen van Laura Giuliani. Maar het is opvallend dus dat Miedema, dat is een goed teken, Philip. Dat ze gewoon hier de 90 minuten gaat volmaken. Want je voelt aan alles dat Nederland hier gewoon wil winnen. Er was net een moment bij die wissel waardoor spitsen meteen naar de scheidsrechter ging. Van zo, tel je die tijd er wel bij, want wij willen hier winnen. En Miedema, dat is nu vandaag de dag met de VAR. Wij krijgen die herhaling te zien. En dan zie je toch dat Miedema buitenspel stond op het moment dat ze die bal eigenlijk kopte. Maar goed, als een scheidsrechter, een assistent dat niet ziet, dan is ze in die ouderwetse setting eigenlijk, kan er gewoon doorgevoetbald worden. Italië heeft de bal, Nederland heeft weer de bal. Er wordt geknokt om de bal rond de middenlijn. Als daar weer die Italiaanse, ja, ik vind het Dragoni. Ga op haar letten, hoor. Wat een geweldige speelster is dat inderdaad, Dragoni. De bal gaat terug naar Laura Giuliani. Die neemt de tijd. Nederland wacht eventjes af. Miedema zegt ook, mooi, tegen Katja Snoeys. Rustig aan, eventjes wachten. Laat haar die trap maar nemen, de keepster. En dan komen wij wel weer aan de bal. En dat is precies wat er gebeurt. Bal op het hoofd daar van Grant, van de Don. Grant loopt weer door. Die heeft long als een paard aan die rechterkant. Grant richting het strafschopgebied. Grant buitenom. Grant hard strak voorgeven. En via de aanvoerster Linari, Elena Linari, is het weer een corner voor Nederland in de 88e minuut. Ja, ik denk nu Italië geen penalty heeft gekregen en ze zo onder druk staan, dat ze blij zullen zijn als ze straks wordt afgefloten en dat het nog 0-0 staat. Dan heeft Italië ook alle kansen om rechtstreeks dat Europees kampioenschap te bereiken als ze winnen van Finland in de laatste wedstrijd. Dan moet alles wel weer meezitten voor Italië. Het kan allemaal wel voor Italië als ze hier een puntje overhouden. En dit wel in Sittard. Daar komt de bal. Strak voor, de bal schiet door uit de corner. Nu naar de linkerkant naar Brugs. Brugs die de bal opnieuw inbrengt. Dan gaat hij in de richting van de tweede paal. Groene vangt hem op buiten het 16 meter gebied. Kiest voor een paasje in de richting van Dominique Jansen die daar niet goed op had gerekend. En de bal nu laat lopen omdat hij ook nog werd aangeraakt door een Italiaanse. Dus we krijgen opnieuw een corner voor Nederland. En we hebben nog krap 2 minuten te spelen. 89e minuut, Sherida Spitsen legt de bal daar heel precies bij die hoekvlag neerspitsen. Handgeklap weer van het publiek. Van het Donk komt de bal halen. Maar Spitsen zegt nee. Ik neem hem toch. Die linkerarm gaat omhoog. Dus dan komt daar een trap. Groene weer randstrafschopgebied. Als Spitsen die corner neemt. Strak voorgegeven. Op het hoofd daar. Van invalse Severini. En Italië. Ja, daar is weer dat grote talent Dragoni. Maar die komt niet aan de bal. Het is Willems. Willems strak goed gegeven op Brugs. Aanname Brugs goed. Op 17 meter van de goal. Brugs. Oh, dat is een forse overtreding, zeg. Geel daar voor Agnese Bonfantini van Juventus. En Brugs ligt daar geblesseerd op de grond. Was een pittige overtreding, dat ook. Maar Brugs had een mooie actie. Had ruimte eigenlijk om te gaan uithalen. En dat is dus verijdeld door die overtreding. We zien het nog een keer in herhaling op onze monitor hier in Sittard. En dan is er eventjes behandeling, denk ik. Nee, er is nog niemand aanwezig van de medische staf van Oranje om Brugs te gaan behandelen. Ja, het is een mooie afstand voor spitsen, maar ik acht de situatie voor Brugs kansrijker eigenlijk. Dus de scheidsrechter gaat nu een grote passer nemen om het muurtje neer te zetten voor de Italianen. Als de 90ste minuut loopt voor Oranje in deze Nederland-Italië-wedstrijd. Het nog altijd 0-0 is. En Nederland dolgraag wil winnen, want dan is kwalificatie zeker voor het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar in 2025 in Zwitserland, waarbij de finale wordt gespeeld. Weet je dat, Filip? Nee, nu niet. Maar in Basel. Nu even de vrijtrap. Spits achter de bal. Spitsen schieten in die muur. 4 minuten extra krijgen we. Groene. En de bal aannemen en draaien en voorgeven. Waar is Damiedema? Nee, daar is Dominique Jansen. En die schiet die bal zo'n beetje richting Weert. Maar goed, en weer een behandeling voor een blessure bij de Italianen. Als Nederland eigenlijk doorwisselt. En hier is Leuchter. Romain Leuchter van Paris Saint-Germain. Komt erin voor Brugs. Twee dagen. Komt erin voor Brugs voor de extra tijd. Voor de extra tijd, ja. Leuchter komt er nog even in. De spits die het zo goed deed. In het afgelopen Champions League seizoen voor Ajax. Maar contract heeft getekend voor bij Paris Saint-Germain Brugs. Ja, die heeft het toch langer volgehouden dan ik had gedacht. Want ze maakt een vrij vermoeide indruk in de afgelopen minuten. En nu meldt ook Miedema zich voor een opkikkertje, een drankje. We zien ook Martens, Lieke Martens nog aan de kant. Die toch ook wel eventjes nog op de nagels bijt voor deze slotfase. Waarin Nederland dus overduidelijk sterker is. Met het ene doelpunt maar niet kan maken. Nu dan nemen de Italianen weer alle tijd. Is er nog een blessurebehandeling. 4 minuten extra tijd. Ja, er zal misschien nog wel een minuutje bij komen. Want in die extra tijd tot nu toe is ook nog nauwelijks gevoetbald. En de bal is bij de keeper, bij Giuliani, die een doeltrap gaat nemen en zegt, jongens, naar voren toe. Ik schiet hem wel in de richting van de middellijn. Maar ja, haar uittrappen zijn vandaag niet van het allerbeste niveau. Nu komt er wel in ieder geval aan bij een ploegenoot. Is er een duwtje van kaptein. Doet dat heel slim, een goede schouderduw voor de inworp is voor Nederland. Inworp voor Wilms. Wilms naar Dominique Jansen. Dominique Jansen naar Spitsen. Spitsen heeft alle tijd. Italië komt wat van de eigen goal af. Spitsen brengt de bal naar de rechterkant, naar Grant. Grant aanname is goed. Grant kan de bal opdrijven. Grant stomt dan richting de achterlijn. Krijgt hij die bal nog voor. Grant kan de bal even teruggeven naar Van der Donk, die er altijd staat. Helemaal vrij. Wieke kaptein ziet Grant dat? Nee. Dan wordt Wieke kaptein ook verdedigd. Grant terug naar Jackie Groene. Jackie Groene terug naar Sherida Spitsen. In die extra tijd zitten we dus van deze wedstrijd. 0-0 in Sittard. Dominique Jansen richting Wilms. Wilms ballen aannemen. Weer even teruggeven aan Jansen. Jansen. Italië probeert in balbezit te komen. Maar dat lukt niet. Spitsen. Kijkt. Kan de bal niet kwijt. Weer breed spelen naar Dominique Jansen. Wilms kan weer aan die linkerkant. Maar de bal moet dieper. En die gaat nu naar Leuchter. Leuchter. Romain Leuchter. Leuchter. Bodycheck eigenlijk, maar ze blijft overeind. En dan verdedigd door Italië, inworp voor Nederland. Ja, inworp voor Nederland. We hebben nog 1,5 minuut te gaan aan blessuretijd. Misschien dat er nog een ietsje daarbij komt. Dit minimale blessuretijd. Kaptein probeert de bal in de 16 meter te brengen. Dat lukt niet. Er kan er nog een counter uitkomen. Is dat een overtreding voor Groene? Nee. Er wordt wel geappelleerd bij Italië. Weer is de bondscoach van Italië woest. Omdat Italië daar geen vrije trap kreeg. Ik kan het me wel weer een beetje voorstellen, want Groene hield wel degelijk haar tegenstander vast. Maar Nederland blijft in balbezit en valt nu aan vanaf de linkerkant met Romain Leuchter. Leuchter probeert de bal in het 16 meter gebied te brengen en raakt een tegenstander vol op haar hoofd. We hebben weer een hoofdblessure, dus dat gaat wel weer even duren voor Caruso. Die daar gestrekt ging naar die bal van Leuchter die vol op haar hoofd terecht kwam. Ja, en de scheidsrechter fluit ook meteen af. Tess Olofsson. Voor een behandeling, maar het is blijkbaar niet nodig. Dat heeft ze dan zelf meteen aangegeven. En Caruso kan weer verder. Italië probeert uit te verdedigen met een lange trap. Maar Nederland sluit op als het ware. En Grant zegt tegen Jackie Groene, laat mij maar. Grant dan eventjes terug naar Spitsen. Spitsen zal weer Jansen aanspelen. Of Jansen wordt overgeslagen. Bal naar de linkerkant. Beetje achter Wilms gespeeld, maar voldoende. Nederland balbezit. Wilms schiet de bal dan tegen, moet ik even kijken, Bonfantini op. Als uiteindelijk Spitsen weer de bal heeft zo rond de middenlijn. Komt er nog één goede aanval van Oranje. Wordt die deelname aan het Europees kampioenschap dan toch nog zeker gesteld. Probeert een actie te maken daar. Katja Snoes, maar dat mislukt. Bal weer terug bij Jansen. Ja, ik zie de bondscoach van Italië weer heel fanatiek coachen langs de lijn. En die kijkt ook naar de vierde man. Of het al niet tijd is. Er wordt nog altijd gespeeld. De vier minuten die waren aangegeven zitten er al op. Maar ik snap wel dat er nog even doorgespeeld wordt. Vanwege die blessures die we ook in deze blessuretijd hebben gehad. Nu Dominic Jansen steekt de middenlijn over met de bal. Wil nog een keer een diepe paas aangeven. Dat lukt niet. De bal gaat naar de zijkant. Naar Miedema. Die even loskomt van de tegenstander. Duwtje meekrijgt over de linkerkant. Gebruikt nu de achterlijn. En ja, nu een tackle op de bal. Die heel goed is. Nee, niet op de bal. Het is zelfs een gele kaart. Een gele kaart en dat is dan de tweede gele kaart voor Bon van Pili. De invalster die eraf moet met twee keer geel. Ja, die eerste gele kaart die was zeer verdiend. Maar nu moet ze eraf. Ja, was het nu een directe rode kaart? Zag ik dat staan? Nee. Ik kan het me niet voorstellen. Ja, het was wel in beeld direct red. Oh. Maar, nee, ja. Twee keer geel volgens mij. Ja, ik dacht ook dat ik eerst een gele kaart zag en daarna een rode. Maar ja, is dit een bal? Ja, ze raakt wel eerst de been en daarna de bal van Miedema. Ja, de gele kaart kan ik helemaal inkomen. Ik kan me niet voorstellen dat die direct rood was. Het is inderdaad nu zie ik twee keer geel. Ik zag net een beeld van direct red. Nou, dat was het beslist niet. Twee keer geel. En dus, Nederland met een speelster meer voor de slotfase. Maar ja, hoe lang is die slotfase nog? Miedema ligt. Die zal weer overeind krabbelen. Ik denk dat deze vrije trap nog zal worden genomen en dat het daarna tijd zal zijn. En ik zie ook nog de Mare Zegorola klaarstaan om eventueel nog in te gaan vallen. Ja, voor hoe lang zou het nog kunnen? Ja, het zou nog kunnen. We zitten inmiddels in de zesde minuut van de extra tijd. Er stonden er dus vier genoteerd. Maar die vrije trap zal nog worden genomen door Sherida Spitsen. Ja, dat moet het nu gebeuren. Dan moet die bal nu goed vallen. Dan moet die bal nu goed worden ingekopt. Dan ben je absoluut spekkoper in deze wedstrijd. Waar Nederland in de eerste helft een stuk minder was dan Italië. Italië de beste kansen. In de tweede helft Nederland veel beter. We gaan inderdaad nog een wissel krijgen. En Van der Donk wordt er afgehaald. Is dat dan een soort, ja, wat is dat voor wissel? Damaris dan met lengte, met kracht bij die vrije trap van Spitsen nog eventjes erbij komen. Dat zou toch wel wat zijn. Dat zou een gouden wissel zijn van Jonker, hoor. Petje af. Als dit zich laat uitbetalen eigenlijk. Spits achter de bal. Dat zal de laatste actie worden in deze wedstrijd. Spitsen brengt de bal in het strafschopgebied. Geen keeper kan erbij. Dan zal de scheidsrechter nu gaan affluiten, denk ik. Nee, Jansen heeft nog de bal. Jansen dan met de voorzet. Daar is de kopbal. Wordt de bal verlengd. Waar valt de bal? Voor de voeten van Willems, dacht ik. Maar dat gaat er niet in. En dan is daar het eindsignaal van Tess Olofsson uit Zweden. En dan is het hier 0-0 gebleven in Sittard. Had Nederland het betere van het spel en de beste kansen in de tweede helft. Maar de bal ging er niet in. Italië, zoals gezegd, beste kansen in de eerste helft. Maar niet gescoord in Sittard tussen Nederland en Italië. Volgende week dinsdag gaat het verder voor Oranje in een uitwedstrijd tegen Noorwegen. En dan kan dus dat Europees kampioenschap veilig worden gesteld. Nederland nu op 8 punten uit 5 wedstrijden in deze groep. Nog altijd koploper. NPO Radio 1. Iets verlaat, 11 minuten over 10:30. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het noorden en oosten heeft hevige regenval voor wateroverlast gezorgd. Eerder was dat ook al het geval op verschillende plekken in Limburg. In Enschede liepen meerdere straten onder, net als in Emmen. En elders in Drenthe waren fietspaden door de regen onbegaanbaar. En in Zuid-Laren kwam rioolwater omhoog. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens werd de A1 afgesloten vanwege water op het wegdek. En in Groningen liepen ook meerdere straten onder water. Een kleine meerderheid in het Poolse parlement heeft wetgeving verworpen die de strenge anti-abortuswetten in het land moest versoepelen. Het voorstel kreeg 215 stemmen voor, maar 218 tegen. De abortuswetgeving in Polen is een van de strengste van Europa. Abortus werd in 2021 in bijna alle gevallen verboden. In zijn woning boven een winkelcentrum in Nijmegen is vanmiddag een gewapende militair aangehouden. Hij liep in uniform en met een geweer het winkelcentrum in de wijk Hater binnen en daarop belden omstanders de politie. De man bleek een actief dienende militair te zijn. Het wapen dat hij bij zich had was onklaargemaakt. De finale op Wimbledon gaat zondag tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en Novak Djokovic uit Servië. Alcaraz was in de halve finale in 4 sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev. En Djokovic versloeg de Italiaan Lorenzo Musetti in 3 sets. Langs de lijn en omsteken. We hebben nog een paar minuten om het Nederlands elftal eventjes na te bespreken met oud-international Jeannette van der Laan. Nederland speelde dus met 0-0 gelijk thuis in Sittard tegen Italië. En ik zie bij Italië toch wel lachende gezichten en chagrijnige gezichten bij Nederland. Begrijp je dat, Jeannette? Ja, dat begrijp ik wel. Maar als je het totaal van de wedstrijd ziet, dan was de eerste helft voor Italië met heel veel, best wel wat kansen en grote kansen. De tweede helft was voor Nederland met grote kansen. En dat gevoel blijft dan bij. Hè. Dus ik snap best wel dat Italië opgelucht is dat ze geen doelpunt om de oren in die slotfase ook hebben gekregen. Want Nederland heeft echt wel kansen gecreëerd. Goed Nederland gezien. Zeker 20, 25 minuten in die tweede helft kunnen domineren over Italië met dat schot van Spitsen. Ja. Een tweede schot van Spitsen. Dus die kappen ze in het 16 meter gebied mooi met rechts vrij, links naast. En dan natuurlijk Minima op de kruising. Waar ligt het nou aan dat hij dan niet viel? Is dat ook gewoon een beetje geluk? Nou, het is niet alleen maar geluk. Je moet echt wel trefzeker zijn. En dan, Minima speelde natuurlijk wel echt het grootste gedeelte van de wedstrijd wat meer op het middenveld. En dan komt ze wat minder in scoringspositie. Ja. Maar die ene bal die ze zelf vrij maakte, die ze op de kruising schoot, ja, dat is dan, ja, is dat geluk of niet? Het is in ieder geval trefzeker op. Het is dan net niet. Die laatste 10 minuten probeerde jij ze ook af en toe een beetje naar voren te schreeuwen bijna. Maar het leek niet echt heel veel urgentie in te zitten. Nee, en wat, dat snap ik dan ook gewoon niet. Hè. Dus wat we naar rust zagen, is dat ze op die 5 minuten na rust hoog druk zetten. Toen zakt het weer een beetje in. En dan vanaf de 60e minuut gaat het weer. En dan zie je dan de laatste 10 minuten weer. Terwijl je eigenlijk gewoon moet scoren, want dan ben je direct geplaatst. Ja. Ze kregen ook de ruimte. En voor mijn gevoel zegt dat daar dus een tacticus nodig is. Dat er geen leider is in dat elftal dat zegt en leest de wedstrijd van, ja, wacht even, we moeten nu echt vol druk gaan zetten. Of we moeten nu temporiseren. Ik snap gewoon niet dat Van der Donk in die slotfase gaat temporiseren. Hadden we nog 4 minuten blessuretijd. Ja, constant terug. 2,5 minuten is rondgespeeld. Ja. Nou, dat, of je wil dan niet winnen, of je ziet het niet. Nee. Of je bent moe. Ja, uiteraard is er vermoeidheid. Maar dan is het misschien wel beter om die bal sneller te laten gaan. Dus vanuit stand is het nog lastiger. Ja, en ik denk dat je daar zou je best wel een kapitein de komende jaren in kunnen zien ontwikkelen. In onze voorbeschouwing hebben we natuurlijk gezegd dat zij, als zij aan de bal is, dat ze echt wat spel kan gaan verdelen. Dat heeft ze ook laten zien. Ja. Behoorlijk dominant. En als zij dan het vermogen heeft om het tempo te gaan bepalen, als zij die rol gaat krijgen, ja, dan kun je zo'n wedstrijd naar je hand zetten. Ja, we mogen ook wel even in onze handjes knijpen dat er geen strafschop gegeven wordt, toch? Ja, was het hens of niet? Ja, dit was echt niet normaal. We hebben geen VAR voor nodig. Nee. Nee. Dat is... Iedereen ziet het, behalve die scheidsrechter. Ja, nou, dat is misschien net als op een examen dat ze een blackout had. Want ze keek ook gewoon daar naartoe. Ze floot en ja, ze was vrij resoluut. Het is geen hands. Nou, ik denk dat bijna iedereen er anders over dacht. Ja. En dat had een strafschop moeten zijn. Het is toch echt ongelooflijk dat er geen VAR is tijdens deze EK-kwalificaties. Als je ziet wat voor belangen er op het spel staan. Ja. Ja, als je het hebt over de faciliteiten en de voorwaarden om een topsportomgeving te creëren, dan is het moment van spelen midden in de zomer natuurlijk al gewoon een groot probleem. Ja. Maar dat er dan ook geen VAR is, ja, dat kan op dit niveau niet. Nee. Dat hebben we gezegd. Wij komen zo nog eventjes bij je terug. Hopelijk ook nog een reactie van bijvoorbeeld die Sherida Spitsen, die ik al net een beetje op het scherm zag lachen toen ze naar haar eigen penalty moment keek. En we gaan eerst naar de finalisten van het mannentoernooi op Wimbledon. Die zijn namelijk bekend nu natuurlijk. Carlos Alcaraz en Novak Djokovic mogen gaan uitvechten wie de Grand Slam titel in Londen pakt. Ja, dat is dus een herhaling van de finale van vorig jaar. Marcella Mesker heeft het allemaal gevolgd. Goedenavond, Marcella. Goedenavond. Ja, Djokovic versloeg dus Musetti in 3 sets. Was dat een hele makkelijke wedstrijd voor de Serviër? Of moest hij toch nog wel hard aan de bak? Nou, het is natuurlijk nooit helemaal makkelijk. Maar als je in een best of five in de halve finale in 3 sets kan winnen. Zeker als je 37 bent. Dan mag je toch wel zeggen dat Djokovic super tevreden zal zijn met die overwinning tegen Musetti. Die zo goed speelde dit toernooi. Mm. Die nauwelijks fouten maakte in die eerste paar sets. Net zoveel winnaars sloeg als Djokovic. En er dan toch in 3 sets afgaat. Ja. De ervaring, de klasse van Mr. Wonderman. Want zo mogen we Djokovic nu al noemen. Na die knieoperatie aan zijn meniscus staat hij gewoon weer in de finale. Ja. En dus inderdaad tegen Alcaraz. Ja, ja, want eerder stond Medvedev nog tegenover Alcaraz. De Spanjaard won dus. Daar had hij 3 uur voor nodig. Waar won hij het op? Ja, eigenlijk doordat hij oplossingsgericht was. Hij verloor de eerste set. Veel ups en downs. Voorhand liep niet. Maar ja, Alcaraz is in staat om dat dan te repareren. Mm. Dan vindt hij iets. Dan gaat hij met meer vrijheid tennissen. Zijn voetenwerk wordt beter. Hij gaat spectaculaire winners slaan. En ineens slaat hij de ene prachtige bal na de andere. En ja, veegt hij eigenlijk Medvedev van de baan. 4 sets overwinning, dus 1 set verlies. Maar ja, ik heb de hele wedstrijd niet het gevoel gehad dat Medvedev ging winnen. Dus Alcaraz had het een stuk moeilijker dan Djokovic. Eigenlijk zoals in het hele toernooi. Hij verliest setjes links en rechts. Verliest af en toe zijn concentratie. Maar als het moet, dan staat hij er. Hè? Dus hij staat ook in de finale. 4e Grand Slam finale al voor de 21-jarige Spanjaard. Ja, en dus een herhaling van vorig jaar. Alcaraz Djokovic. Ja, wordt dat een herhaling? Of zijn de kaarten, liggen de kaarten nu toch anders? Als het gaat om die 2. Dit kan niet anders dan een droomfinale worden. Dit is de finale waar we allemaal naar uitkijken. Dat doe je altijd met deze 2 supersterren. Vorig jaar werd het 6-4 in de 5e set voor Alcaraz, die nog een break achter stond. Ik verwacht een hele close wedstrijd. Ik verwacht een getergde Djokovic wel. Want ja, recordjacht. Vorig jaar zat hij heel dicht bij die overwinning. En moest hij de zegen laten aan Alcaraz. Ik weet niet of hem dat nog een keer gaat gebeuren. Maar goed, hij was niet 100% fit natuurlijk vanwege die operatie. Dus is hij in staat om toch die 16 jaar jongere Alcaraz van het lijf te houden? Het kan hoor, want wat ik zeg, Djokovic op dit moment is Mr. Wonderman. Zijn 10e Wimbledon finale gaat op voor zijn 8e titel. Daarmee zou hij Federer evenaren. Zijn 25e Grand Slam titel, dus er staat nogal wat op het spel. Ik verwacht een mega wedstrijd. Nou, we gaan kijken. Dankjewel voor nu, Marcella Meska. Oranjevrouwen speelden teleurstellend toch wel enigszins met 0-0 gelijk tegen Italië. En aanvoerder Sherine Spitsen stond net bij Suzanne Moore op het veld. Ja, 1-1, dat is niet waar jullie op gehoopt hadden. Maar je komt toch nog vrij vrolijk aanlopen, zie ik. Jawel, ja, ik denk dat we het scoren nalaten. Maar verder hebben we denk ik een prima wedstrijd gespeeld. De eerste 35 minuten waren prima. Daarna hadden zij iets meer de controle in de zin van omdat wij een aantal slordigheden hadden. Ja, dat is waar zij op loeren en waar zij gevaarlijk uit kunnen worden. Maar verder de tweede eigenlijk, helft eigenlijk niks. En wat ik zeg, we hadden moeten scoren. Maar we hebben wel weer het frisse voetbal laten zien. En dat is ook wel goed. Ja, ik zei 1-1, maar het is natuurlijk 0-0. Want geen doelpunten. Waar ligt het aan dat dat niet lukt? Nou ja, we hebben wel een aantal mogelijkheden gehad om tot scoren te komen. Ja, één keer pakt die keeper hem goed, één keer net op de lat. Kruising. Dan moet je ook een beetje geluk hebben, maar we komen er wel. En dat is goed. Ja, nu moeten we het dinsdag afmaken. Ja, ik had het gevoel dat jij het in de eerste helft wel een beetje lastig had achterin. Had jij dat gevoel zelf ook? Nou, dat niet zozeer. Kijk, wij stonden natuurlijk af en toe tegen man op man. En zij lopen in die ruimtes. Maar waardoor wij het moeilijk kregen, is omdat wij 2 keer een paas niet naar onszelf spelen, maar naar hun toe. Ja, daar moeten we erachteraan. En daar sta je dan niet goed, omdat je zelf balbezit hebt. En even verspelen hem zelf. Ja, en daarin zijn zij natuurlijk gevaarlijk en waren ze een paar keer gevaarlijk. Maar ja, dat lag meer aan ons dan dat het aan hun lag. Maakt het voor jou dan nog verschil of je met 2 centrale verdedigers staat of met 3? Nee. Nee, eigenlijk maakt het niet heel veel verschil. Ja, je hebt 1 extra, maar nee. Eigenlijk blijft de taak wel een beetje hetzelfde. In de tweede helft kwam er nog een bal op je hand. Het werd geen penalty. Voelde je hem op je hand? Nou, ik weet niet, maar misschien een beetje via mijn eigen lichaam er tegenaan. Dus. Maar goed, dan moet ik terugkijken. Ja, nou ja, dat is dan mooi dat hij niet werd gegeven, toch? Er is geen VAR, dus dat scheelt. Daarom, dat is mooi. Met wat voor gevoel ga je richting Noorwegen? Ja, met een positief gevoel. Ik denk dat we het publiek weer hebben vermaakt. Alleen, ja, er had een doelpuntje bij gemoeten. Maar wel met een goed gevoel, met het goede spel. Dat moeten we meenemen en dan moeten we dinsdag afmaken. Dankjewel. Sherida Spitsen was dat. Jeannette, was dat een realistisch interview of was het te positief? Over de eerste helft vond ik haar wel te positief. Ze zegt, ja, de eerste 35 minuten waren prima en we kwamen eigenlijk alleen door onszelf in de problemen. Dat was niet helemaal. Italië speelde echt wel en ook behoorlijke stabiel. Problemen. En ook. Maar ze heeft natuurlijk wel gelijk dat Italië vanuit de balverovering heel snel omschakelde. En daardoor Nederland heel moeilijk maakte. En wat je bij haar ook ziet, of ze nou met 2 of 3 centrale verdedigers speelt, maar wanneer een man of een vrouw uit haar rug wegloopt, dan krijgt ze het moeilijk. Ze heeft het een paar keer zelf hersteld met de sliding. Dat kan zij goed. Maar 1-op-1 in de wel met een spits, met een bewegelijke spits, ja, dat hebben we in de eerste helft wel een paar keer gezien. Dus daarmee doet ze Italië denk ik ook wel tekort. Wat ik wel met haar eens ben, is dat we eindelijk na best wel wat wedstrijden ook wel gewoon goed voetbal hebben gezien. Ja. We hebben het niet afgemaakt, maar we hebben toch wel een paar behoorlijke kansen gecreëerd. Dus daar zie je wel verbetering in. Ja. Vandaag dus niet afgemaakt, die kans op EK-kwalificatie. Dinsdag een nieuwe kans, om 7:00 Noorwegen-Nederland. In Noorwegen dus de laatste groepswedstrijd. Oranje heeft dan een gelijkspel nodig om dat EK-ticket te bemachtigen. Is dat dan een lekkere uitgangspositie? Ga je dan op dat gelijke spel spelen? Nou, dat hoop ik niet. Ik vind dat altijd ingewikkeld als je dan al met een half been ergens in staat. Dus je zou eigenlijk gewoon ervoor voor moeten gaan, zodat de druk ook erop staat. Ja. Maar ja, met 8 punten staat dicht bij elkaar. In Nederland 8 punten, Noorwegen, Italië. Ja, 6. Noorwegen is dan ook weer afhankelijk van die andere wedstrijd. Ja. Dus die moeten ook wat. Ja, die moeten ook. Dus daar staat ook druk op. Maar ja, wat we nu gezien hebben. Ik verwacht dat Noorwegen. Noorwegen is natuurlijk wel een andere tegenstander dan Italië. Ja. We hebben het nu ook gewoon aan onszelf te danken. Kansen gecreëerd. Daar moeten we wel één in. Ja. Noorwegen, voormalig topland, moeten we misschien zeggen. Is niet meer wereldtop. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, ik verwacht eigenlijk dat het ook gewoon wel weer een moeilijke wedstrijd wordt. Ja, want Nederland is eigenlijk ook geen wereldtop op dit moment. Nee. En niet in ieder geval in wereldse vorm. Nee. En als we heel eerlijk zijn, dan is het op dit moment ook geen een topteam. Nee, dat mogen we ook best zeggen. Ik weet dat Andries Jonker dat niet met mij eens is. Maar Nederland is gewoon geen wereldtop, toch? Nee, dat ben ik met je eens. Want vandaag hebben we wat kansen gecreëerd. Ja. Maar ja, uiteindelijk was Italië een aantal jaar geleden voor Nederland een veel makkelijkere tegenstander dan het nu is. Zeker. Zitten in een dipje. Ja, maar als je dat dan wel vergelijkt met een aantal jaar geleden, dan speelde Nederland met de gouden generatie. Ja. Daar zie je natuurlijk wel wat mensen ook in afscheid nemen. Wat er doorkomt, het aantal, dat duurt gewoon lang. Dus ik blijf erbij. Vandaag hebben we kapitein gezien. Ja, dat is een heel groot talent. Maar het 18-jarige talent, daar zit in leeftijd natuurlijk al gewoon 14 jaar tussen. Ja. Dus dan vraag je je af, wat zit er qua leeftijd nog tussen? Ja, wat komt er ook nog aan? Ja, een aantal grote landen hebben zich vandaag wel al geplaatst voor dat EK. Spanje, Denemarken, Duitsland, bij Frankrijk, Engeland, Zweden. In die pool is het nog spannend natuurlijk, net als bij Nederland. Dus dat wel eerste staat in de pool. Dus we hebben alles in eigen hand. En we moeten ons dus dinsdag gewoon gaan plaatsen met een lekkere wedstrijd. En gewoon een paar doelpunten. Ja. Toch? Ja, zeker. Vivianne Miedema? Ja. Gaan we daarmee afsluiten. Ja. Ik dank jou voor je komst, Oud International. Jeannette van der Laan, Nederland speelde dus met 0-0 gelijk. En wij gaan zo naar het Oog op Morgen. Dat wordt gepresenteerd door Simone Wijmans. Ik wens jullie een hele fijne avond. Tot ziens. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Trek er gerust maar 3 kwartier vooruit. Columniste Eva Hoeken. Dat krijg ik vaak te horen, van jij schrijft ook maar alles op. En dat is natuurlijk niet zo. Over haar allerlaatste column voor Volkskrant Magazine. Dat zijn selecties van selecties van selecties. En voormalig journalist en Radio 1-presentator Tim Overdiek. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek.